NOS Radio 1-journaal. Een hele goedemorgen. Het is vandaag maandag 18 juli. Het hitteplan is vanaf vandaag van kracht in Nederland. En meerdere doden bij een schietpartij in een winkelcentrum in de VS. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De schietpartij in een winkelcentrum in de Amerikaanse staat Indiana heeft dan zeker 4 mensen het leven gekost. Ook zijn 2 mensen gewond geraakt. Onder de doden is de schutter die door een gewapende omstander werd doodgeschoten. De schutter was met een geweer het gebouw binnengekomen en opende het vuur in het restaurantgedeelte van het winkelcentrum. Over de identiteit van de dader en van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De schietpartij gebeurde in Greenwood, een voorstad van Indianapolis, de hoofdstad van de staat Indiana. De Oekraïense president Zelensky heeft 2 van zijn belangrijkste ambtenaren ontslagen. Het hoofd van de Veiligheidsdienst, SBU, en de topvrouw van het Openbaar Ministerie. Volgens Zelensky werkten tientallen van hun werknemers samen met de Russische machthebbers in bezet Oekraïns gebied. De veiligheidschef en hoofdaanklager waren vertrouwelingen van Zelensky, die al jaren met hem samenwerkten. Tegen de hoofdaanklager is gelijk met haar ontslag een corruptieonderzoek begonnen, omdat ze mogelijk heeft verzuimd bezittingen op te geven. Bij gevechten tussen etnische groepen in het zuiden van Soedan zijn de afgelopen dagen zeker 60 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers zijn jonge mannen. Meer dan 150 mensen zijn gewond geraakt. Duizenden Soedanezen zijn volgens lokale media op de vlucht geslagen voor het geweld. De onlusten begonnen na de moord op een boer vorige week. Achterliggende oorzaak is een conflict tussen 2 etnische groepen over land. De autoriteiten hebben een avondklok ingesteld in het gebied en er zijn veiligheidstroepen gestuurd om de situatie onder controle te krijgen. Het Nationaal Hitteplan geldt vanaf vandaag voor het hele land. Het RIVM adviseert iedereen de komende dagen goed te drinken, zich niet te veel in te spannen en de schaduw op te zoeken. Ook wordt er voor vandaag een smogwaarschuwing afgegeven, omdat de luchtkwaliteit in een deel van Europa slecht kan zijn vanwege een combinatie van hitte en luchtvervuiling. De smogwaarschuwing kan worden omgezet in een smogalarm als de luchtkwaliteit verder achteruit gaat. De Oranje Hockeysters zijn voor de 3e keer op rij wereldkampioen geworden. In het Spaanse Terrassa wonnen ze de finale met 3-1 van Argentinië. Pas in het 4e kwart deden de Argentijnse hockeysters wat terug. De finale van het WK was het laatste duel van interim bondscoach Jamelon Mulders. Hij wordt per 1 september vervangen door Paul van As. Het weer dan tropisch warm vandaag. In het zuiden kan het 35 graden worden. Er staat opnieuw weinig wind. In de avond blijft het nog lang tropisch, met tot zonsondergang temperaturen rond de 30 graden. En morgen is het nog warmer. Het NOS Radio 1-journaal. Bij de aanslag op een basisschool in het Amerikaanse stadje Uvalde 2 maanden geleden grepen de 376 gealarmeerde agenten te laat in vanwege systematische fouten en slechte besluitvorming. Dat is de conclusie van een parlementaire onderzoekscommissie van de staat Texas. Bij die aanslag kwamen 19 kinderen en 2 onderwijzers om het leven. Uit opnames blijkt dat de politie heel lang pratend probeerde om de dader te laten stoppen met schieten. Can you hear me, sir? Sir, if you can hear me, please put your firearm down, sir. We don't want anybody else hurt. I know. That's what we're doing. We're trying to get him out. Maar het duurde dus langer dan een uur voor de politie echt ingreep. Contact met correspondent Marieke de Vries. Marieke, het was al bekend dat de politie 73 minuten lang niet ingreep. Wordt uit dit rapport duidelijk waarom niet? Nou ja, het was gewoon één grote chaos. Er waren wel al heel snel agenten in de school. 3 minuten al nadat de schutter de school was binnengedrongen. Maar die deden niets. Die bleven staan te wachten op bevelen. Alleen pakte de speciale politiechef voor het schooldistrict de leiding niet. In plaats daarvan ging hij op zoek naar een sleutel van het klaslokaal, terwijl het klaslokaal waarschijnlijk gewoon open was. En hij communiceerde ook niet goed. Je ziet hem op nieuwe videobeelden ook wat verstrooid om zich heen kijken. Zelf zegt hij ook dat hij, omdat hij binnen was, dacht dat hij de leiding niet zou hebben. Dat de leiding buiten genomen zou worden. Want buiten de school verzamelden zich natuurlijk ook andere agenten. Agenten van andere eenheden van dan de lokale. Dus ook federale agenten, grenspolitie moet je aan denken. Die veel beter getraind waren. Die hadden de leiding eigenlijk moeten nemen toen er niet meteen werd ingegrepen. Zo concluderen nu de onderzoekers. En in het rapport wordt erom ook wel gesproken van veel gemiste kansen op die tragische dag. En volgens de commissie faalden de agenten omdat ze het redden van levens van onschuldige slachtoffers niet boven hun eigen veiligheid hebben geplaatst. Harde conclusies dus. Ja, nu moeten scholen zich in de VS zich aan strikte protocollen houden. Sinds die aanslag op Columbine High School in 1999 deed deze school dat ook? Ja, ook daar is veel misgegaan, hoor, zien we in dit rapport. Want in dat protocol van 1999 is opgenomen dat voor alle scholen de buitendeuren altijd op slot moeten zijn, zodat dit soort schutters niet kunnen binnendringen. Maar deze school, ja, die had te maken met zoveel invallers dat ze een tekort aan sleutels hadden en de deuren dus regelmatig met een steen openhielden. Hè. Dus de deuren waren niet op slot. En ook reageerden de onderwijzers die in de school aanwezig waren ten tijde van de schietpartij ook niet heel alert op de alarmen en de sirenes van de politie, omdat sinds begin dit jaar die al tientallen keren waren afgegaan, omdat immigranten die de grens met Mexico oversteken en op de vlucht sloegen voor de politie, daar gingen die alarmen ook steeds voor af. En Uvalde, die ligt dicht bij de grens met Mexico. Dus deze onderwijzers reageerden ook niet meteen alert op het alarm. Maar kun je nu stellen dat er slachtoffers voorkomen hadden kunnen worden als er eerder was ingegrepen door de politie? Ja, dat zou je denken, maar het is toch moeilijk te zeggen. Want ja, de meeste kogels, zo'n 100, vuurde de schutter al in die eerste 3 minuten af. Nog voordat de politie ter plekke was. De meeste slachtoffertjes waren ook onmiddellijk dood. Maar de commissie die stelt ook dat er ook slachtoffers pas onderweg naar het ziekenhuis zijn overleden. En ja, die hadden wel gered kunnen worden als er niet 73 minuten lang gewacht was. Is er inmiddels meer bekend geworden over de dader, die 18-jarige Salvador Ramos? Ja, daarvan zegt de commissie dat er absoluut signalen zijn gemist door zijn omgeving. Dat hij wel degelijk aan het veranderen en radicaliseren was de afgelopen jaar. Want een jaar voor de aanslag had hij op sociale media al een bijnaam gekregen, namelijk de school shooter, vanwege zijn gewelddadige dreigementen ook op die platforms. En hij raakte steeds verder geïsoleerd van zijn vrienden. Hij was een high school drop-out. Hij woonde bij zijn oma. Hij raakte ook steeds meer geobsedeerd door wapens. En afgelopen jaar vroeg hij al 2 mensen eerder om een wapen voor hem te kopen, omdat hij toen nog minderjarig was. Nou ja, die weigerden dat, maar die grepen verder niet in. Ze waarschuwden bijvoorbeeld niet de autoriteiten. Nou, toen hij afgelopen mei 18 werd, heeft hij een oom overgehaald om hem naar de lokale wapenwinkel te rijden in Uvalde. Want zelf had hij nog geen rijbewijs. Daar was hij wel nog te jong voor, maar niet te jong om dus semi-automatische wapens te kopen. Dat deed hij met $3000 die hij had opgespaard. En nog zijn oom, nog die wapenverkoper, nog zijn oma hebben de autoriteiten dus gewaarschuwd. Want ja, vanaf 18 jaar is het kopen van dit soort wapens sinds vorig jaar legaal in Texas, waar nu een van de minst strenge wapenwetten geldt. Ja, gisteravond schoot opnieuw iemand met een semi-automatisch wapen in een winkelcentrum in een voorstad van Indianapolis. Wat weet jij daarvan? Ja, rond 6 uur gisteravond betrad een schutter dat winkelcentrum, waar hij in het horecagedeelte begon te schieten. Daarbij vielen 2 doden en raakten 3 mensen gewond. Een andere bezoeker van het winkelcentrum heeft de schutter uitgeschakeld, want die had een wapen bij zich. En ook in de staat Indiana is per 1 juli de wapenwet versoepeld en mag iedereen nu zonder vergunning een wapen bij zich dragen. Nou, over het motief van deze schutter is nog niks bekend. De politie laat alleen weten dat het om een volwassen man ging. Dankjewel, Marieke de Vries in de Verenigde Staten. NPO Radio. Het is 6:09. NOS Radio 1 Journaal. Wat was er gisteren zoal te horen en te zien op radio en tv? In Nieuwsuur was burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen te gast. Eigenlijk zou morgen in de stad de Vierdaagse van start gaan, maar vanwege de hitte is die ingekort tot een 3-daagse. Het kon simpelweg niet anders, legde Bruls uit. Ja, kijk, dit evenement trekt al vanaf zaterdag ongeveer zo'n 150.000, 200.000 mensen per dag vooral in de avonduren. Het is gewoon niet reëel om op deze korte termijn een evenement, het grootste gratis toegankelijke evenement van Nederland, even de grootste van Europa, om die te veranderen. Kijk, als je het hebt over een wandeltocht waar 500 mensen deelnemen, dan kun je dat nog doen, maar met alleen al 42.000 lopers en wat ik zeg, enkele honderdduizenden bezoekers, is dat gewoon geen enkel reëel scenario. Alles is qua planning strak gericht op vrijdag 6 uur als de vierdaagse afloopt. En dat kun je niet zomaar omgooien. Maar als dit soort temperaturen vaker gaan voorkomen, moet er wel gekeken worden naar de opzet en planning van de Nijmeegse Vierdaagse, zei burgemeester Bruls. Ik kan me wel voorstellen dat je in die zomer wel wat meer rekening gaat houden over hoe de tocht wordt gehouden. De aanvangstijdstippen, de afstanden, nou, dat is aan de organisatie om te bekijken. Dat gaan we niet deze week doen, maar dat moeten we gewoon na de Vierdaagse dus rustig op een rij zetten. Het wordt wel een andere zaak als we temperaturen van boven de 35 tegen de 40 gaan bereiken. Als dat regulier wordt, dan moet je wel een andere opzet nadenken. In andere tijden ging het over de slag bij de Grebbeberg bij Rhenen in 1940. Daarbij kwamen 400 Nederlanders om het leven tijdens een gevecht met de Duitsers. Het programma vertelt het verhaal van 17 jonge militairen die alleen achterbleven en een schuilplaats groeven op de berg. Twee van hen worden nog altijd vermist. En dat steekt bij de nabestaanden. Ja, hij wordt een beetje ontkend, zeg ik dan. Dus geen steen, geen naam op het grote monument wat er voor achterie is gezet. Geen overlijdensakte. Hij bestaat eigenlijk niet. Dus eigenlijk besta ik dan ook niet. Dat is denk ik het wezen ervan. Maar er is nieuwe hoop dankzij amateuronderzoeker Michiel Teunissen. Hij kwam toevallig een getuigenverklaring tegen over de schuilplaats, met daarbij de locatie. Duitsers hebben dat gebied gewoon doorzocht. En ja, die hebben die kuil aangetroffen met wat rotzooi erboven. Maar die hebben die kuil niet uitgegraven. Het was geen stelling, hè? In principe werden gezocht doden in stellingen. En eigenlijk is sindsdien die schuilplaats onberoerd. Het verhaal eindigt in een teleurstelling. Experts van de landmacht hebben op de plek gezocht, maar vonden de lichamen niet terug. Maar Michiel Teunissen blijft strijdbaar. Ik ga opnieuw beginnen. Dus ik geef niet op. Dat was gisteravond op Radio en TV. We gaan terug naar 1976. De Isley Brothers waren dat met Harvest for the World. Het gebrek aan vakmensen wordt de komende jaren alleen maar groter. Want het mbo verwacht volgens de Telegraaf dat er de komende jaren veel minder studenten zullen zijn. Het ministerie van Onderwijs houdt rekening met een terugval van 40.000 studenten de komende 5 jaar. De daling komt door de vergrijzing en doordat de jongeren die er dan nog wel zijn meer en meer hoger onderwijs volgen. En dat gaat gevolgen hebben voor de sectoren als kinderopvang, zorg en techniek, waarschuwt de mbo-raad in de krant. De verwachte hitte van de komende dagen is het belangrijkste verhaal op de voorpagina van het AD. De krant zet vast wat gevolgen op een rij. Zorginstellingen moeten ouderen en kinderen extra laten drinken, omdat ze hun lichaamstemperatuur minder goed onder controle kunnen houden en ook minder snel dorst hebben. Rijkswaterstaat raadt automobilisten aan water mee te nemen en komt met regelingen om gestrande auto's sneller van de hete weg te halen. En we hebben het gisteren al gehoord, de Vierdaagse in Nijmegen wordt een driedaagse. Een unieke weersituatie leidt tot een unieke historische beslissing, citeert het AD de marsleider Henny Sakkers. Die warmte gecombineerd met droogte veroorzaakt ook nog een ander probleem, signaleert Trouw op de voorpagina. Het waterpeil in de Rijn keldert. De hoeveelheid water die via de Rijn Nederland binnenstroomt kan over 10 dagen gedaald zijn naar 800 kub per seconde. Historisch laag, zegt dijkgraaf Jeroen Haan in de krant. Mogelijk gevolg daarvan een tekort aan zoet water. Ja, en dat terwijl we een jaar geleden nog te maken hadden met grote overstromingen in het zuiden van het land. Kortom, zegt dijkgraaf Haan in Trouw, wachten op klimaatverandering kan niet meer. Die verandering is er. En om even in sporttermen te blijven, staat het 4-2 tussen de voetbal- en hockeyvrouwen. Tenminste, als we het aantal voorpagina's vanochtend tellen. Op het EK voetbal in Engeland heeft Oranje de kwartfinales bereikt. En dat betekent een plek voor foto's van juichende speelsters op de voorpagina's van NRC, Trouw, Volkskrant en het AD. De hockeyvrouwen vinden we alleen in miniatuur bij de Volkskrant. Maar eerlijk is eerlijk wel met een grote foto midden op de voorpagina van de Telegraaf. Met 5 speelsters die aan het vieren zijn dat ze goud pakten op het WK in Spanje. Door Argentinië met 3-1 te verslaan. En de Telegraaf concludeert Oranje 24 karaats. Ja, we blijven nog even bij de WK-finale hockey. Die Nederlandse vrouwen moesten het dus opnemen tegen Australië. Jamilon Mulders, interim bondscoach, heeft vakwerk geleverd. Want dit Nederlands vrouwenteam heeft het beste voor het laatst bewaard en is opnieuw wereldkampioen. Weer wereldkampioen. Een hattrick aan wereldtitels. Het is ze gelukt. En ze hebben een geweldige teamprestatie geleverd met z'n allen. We are the champions, my friend. Nederland liet Australië kansloos achter en won dus met 3-1. Er waren veel tranen na afloop, na een bewogen periode waarin bondscoach Alison Annan moest opstappen vanwege het creëren van een angstcultuur binnen de ploeg. Voor aanvoerder Marlies Ketels was het de laatste wedstrijd uit haar carrière. Ze maakte sinds 2013 deel uit van de selectie. Ik besef het denk ik gewoon nog niet helemaal, maar oh, toen die lichten uitgingen met die lampjes, toen besefte ik het denk ik wel weer heel even. Dus ik ga echt zo op en neer. Maar ja, we hebben het supergoed gedaan. Het ging wat stroever misschien dan normaal. Maar uiteindelijk win je wel met 3-1 in de finale. Dus ja, heel trots, heel blij. Ja, maar lang in de wedstrijd hebben jullie goed gespeeld. Hebben jullie eigenlijk het beste uit jezelf gehaald? Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat we, hoe zeg je dat? We bleven in onze taakhokje. En daar schoten we in het begin van het toernooi nog wel eens uit. Dat we wilden gaan overcompenseren. En nu bleef eigenlijk iedereen doen wat hij moest doen. En dan zijn we zo knettergoed. Ja, jullie zijn knettergoed. Maar je weet ook, er waren wat twijfels vooraf. Hè? En die waren ook wel gerechtvaardigd. Maar ja, dat hebben jullie gelogenstraft. Ja, ik denk dat we nu hebben laten zien dat we gewoon supergoed zijn. Want de voorbereiding is natuurlijk niet zo geweest zoals bij andere grote toernooien. Nee, al denk ik wel dat we onszelf en misschien ook wel het publiek redelijk verwend hebben na Tokio. Maar uiteindelijk zie je gewoon dat er heel veel ervaring in de ploeg zit. En als het eenmaal loopt, maar daar moeten wij ook heel hard voor werken. Dus eigenlijk vind ik het ergens ook wel een keer leuk dat de buitenwereld ziet hoe hard wij moeten werken dat het allemaal zo mooi loopt. Waarom denk je dat dit allemaal toch nog op zijn pootjes terecht is gekomen? Is dat de samenstelling van de groep of is dat het werk van Jamilon Mulders? Je vult hem al heel mooi in. Ja, ik denk beide. Jamilon heeft geweldig werk gedaan. Maar we hebben ook als groep hebben wij heel veel werk erin gestopt om met elkaar weer op het juiste moment te kunnen pieken. Dus allebei de dingen zijn zeker belangrijk. Nou, voor interim bondscoach Jamilon Mulders was het een moeilijke, maar ook mooie taak om de hockeyvrouwen te leiden. Aan het begin was het iedere dag afwachten, observeren, luisteren. En het wordt Ja, af en toe wordt het dan een beetje lichter, een beetje opgeluchter. En aan het eind was het iedere dag genieten. Want het heeft me verbaasd dat jullie dit niveau konden brengen in de finale. Terwijl je toch weet, de voorbereiding is niet zo goed geweest als andere grote toernooien van Nederland. Maar toch hebben jullie dat in de finale voor elkaar gekregen. Ja, ik moet zeggen dat ik had er niet één keer het gevoel dat, dat we het niet halen vandaag. Omdat na de eerste zes of acht minuten, daar moeten we overleven. Dat hebben we gedaan. En daarna zijn we in het spel, in de wedstrijd ingestapt. En hebben het heel goed gedaan. En de voorbereiding, die was er niet slecht. Het was iedere keer een beetje gommelig. Maar het was iedere keer duidelijk. Het gaat niet om nur met elkaar iets op te lossen en te fixen. Het gaat iedere keer ook om op dezelfde moment te hockeyen en te presteren. Maar dat hebben de meiden heel snel begrepen en ook gedaan. En daar vind ik alle complimenten aan de meiden. En dat zijn blije interim bondscoach Jamilon Mulders. Het is 6:59. Oekraïense vluchtelingen in Nederland mogen niet in alle beroepen aan het werk. Vooral bij psychologen is dat een probleem, omdat er grote behoefte is aan psychologische hulp. Op dit moment zijn er naar schatting 150 gevluchte Oekraïense psychologen hier in Nederland. Zoals Oljena Hiebert, die de bombardementen en beschietingen in Mariupol wist te ontvluchten. Hoewel ze nog niet aan het werk mag, probeert ze toch haar oude cliënten vrijwillig te helpen. Ja, dat psychologen. Oljena Hiebert had een succesvolle praktijk als psycholoog in Mariupol. Ze leidde een goed leven. Ze kon vaak op vakantie en uit eten wanneer ze maar wilde. Tot 24 februari, toen de Russische invasie van de stad begon. Wekenlang vielen de bommen op haar stad. Ze zat ondergedoken in een schuilkelder. Met zo'n 200 à 300 mensen, met weinig eten en in pure doodsangst. Oljena besloot te vluchten en wist wonder boven wonder zonder kleerscheuren te ontsnappen uit de belegerde stad. Half mei kwam ze aan in Nederland. Oljena wilde tot rust komen, maar al snel namen haar cliënten weer contact met haar op. Zij komen ook uit Mariupol en wonen nu in Polen, Ierland, Frankrijk, België of waar ze ook naartoe zijn gevlucht. Оля, привет. Как твои дела сейчас? Via internet geeft ze hen psychologische hulp. Мои дела? Лена, я ж тебе сказала, что все печально. De vluchtelingen uit Mariupol kampen met grote problemen. Veel Nederlandse hulpverleners weten geen raad met hen, zegt Oljena. Daarom is het belangrijk dat gevluchte psychologen uit Oekraïne zo snel mogelijk aan het werk mogen, zegt Oljena. Want zij weten als geen ander welke hulp er nu nodig is. Zonder psychologische hulp gaat de geestelijke toestand van vluchtelingen uit Mariupol hard achteruit, vreest Oljena. Zij kunnen zichzelf namelijk niet goed redden. Oljena Hiebert in een bijdrage van buitenlandredacteur Giem Balduk. Op den duur wordt het misschien wel mogelijk voor Oekraïense psychologen om officieel in Nederland aan het werk te gaan. Want een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een motie daarover van D66-Kamerlid Anne-Marijke Pot. Dit voorjaar kwam Sabrina Stark met een nieuw muziekproject genaamd Our Time, Our Music. En daarin werkte ze samen met meerdere artiesten. De eerste single kwam in de lente uit, Paradise, samen met Michael X. Later dit jaar volgt nog een nieuw album van Sabrina Starr. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. Bij een schietpartij in een winkelcentrum in Greenwood in de Amerikaanse staat Indiana zijn minstens 3 doden gevallen. De schutter werd zelf doodgeschoten door een gewapende omstander. Over de identiteit van de dader en van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De politie greep te laat in bij een aanslag op een basisschool in Uvalde in Texas afgelopen mei. Er zijn systematische fouten gemaakt en er was sprake van slechte besluitvorming, concludeert een onderzoekscommissie van het Texaanse parlement. De schutter schoot 19 kinderen en 2 docenten dood. De Oekraïnse president Zelensky heeft 2 van zijn belangrijkste ambtenaren ontslagen, het hoofd van de veiligheidsdienst SBU en de topvrouw van het Openbaar Ministerie. Volgens Zelensky deden de 2 te weinig tegen de tientallen collaborateurs in hun diensten die hulden met de Russen. En het Nationaal Hitteplan geldt vanaf vandaag voor heel Nederland. Het RIVM adviseert iedereen om de komende dagen goed te drinken en zich niet te veel in te spannen. Er is ook een smogwaarschuwing afgegeven, omdat de luchtkwaliteit in een deel van Europa slecht kan zijn vanwege de combinatie van hitte en luchtvervuiling. Het weer dan, het wordt dus tropisch warm. In het zuiden kan het 35 graden worden. Er staat opnieuw weinig wind. In de avond blijft het ook nog lang tropisch, tot zonsondergang. Temperaturen rond de 30 graden. En morgen is het nog warmer. Ster. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hoe zeg je, we hebben pech in het Italiaans? Siamo's Fortunati. Maar ik ga meteen hulp voor je regelen, hoor. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 15% korting. Dan is ook in het buitenland de beste hulp altijd dichtbij. Kijk op anwb.nl/wegenwacht. Naast die stomme opvliegers krijg ik nu ook mijn broek niet meer dicht. Ook dat nog. Gewichtstoename in de overgang komt bij de helft van de vrouwen voor. Opvliegers zelfs bij bijna 70% van de vrouwen. Avogel Famosan gewichtsbeheersing met yerba mate helpt de vetverbranding en ondersteunt de vochtbalans. Daarnaast bevat het salvia, dat helpt bij opvliegers en nachtzweten. Avogel Famosan helpt. Gezondheidsclaims in afwachting van Europese toelating. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Ja, het worden hete dagen met morgen zelfs temperaturen boven de 35 graden. Vandaag gaat daarom het Nationaal Hitteplan in werking. En dat is geen loze maatregel. Gemiddeld vallen er elk jaar 800 doden door hitte. En vooral de hoge temperaturen in veel huizen is een probleem. Jeroen Kluk van de Hogeschool Amsterdam doet onderzoek naar hittestress in woningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe hittebestendig is de gemiddelde woning in Nederland? Oh, is hij al door de hitte bevangen, meneer Kluk? Kunt u nog één keer zeggen? Want ik hoorde. Oh, u hoorde me. Nee. Oké. Okay. Ja, mijn vraag was: hoe hittebestendig is de gemiddelde woning in Nederland? De gemiddelde woning, dat weet ik niet precies. Maar er zijn heel veel woningen die echt niet hittebestendig zijn. Dus vooral woningen die heel veel zon binnenkrijgen, ja, daar kun je echt een probleem hebben. Worden erg heet. En bijvoorbeeld nieuwbouwwoningen, dan zou je denken dat daar is het minder heet. Maar is dat zo? In de allerlaatste periode gaat het weer goed. Maar daarvoor is een hele tijd gebouwd met nieuwbouwwoningen met hele mooie grote glaspuien en waar lekker veel zon kan binnenkomen. Die goed gebouwd zijn om de warmte binnen te houden. Dus daar kunnen erg heet worden. Ja. En waarom worden dat soort woningen dan toch gebouwd, terwijl men weet dit gaat heel veel hittestress opleveren? Omdat we daar jarenlang eigenlijk minder aandacht aan hebben besteed. En vooral aandacht aan de energietransitie. En de klimaatverandering zet nou wel flink door. Dus het is toch een verandering waar we niet op voorbereid waren. En we isoleren dus heel erg goed, maar dan kan die warmte niet weg. Precies. Als je isoleert moet je daarbij ook heel goed ventileren. En dat is niet altijd goed gedaan. En daarnaast moet je natuurlijk zorgen dat er niet te veel zon binnenkomt. Die beide dingen zijn van belang. Ja, dat zo'n hete woning echt voor problemen kan zorgen, weten ook de bewoners van een appartementencomplex in het centrum van Groningen. En onze verslaggever Mark Hamer, die was daar ook. Het centrum van Groningen aan de Turfsingel aan het water. Ja, als je komt aanlopen, dan zie je het gebouw eigenlijk al gelijk. Nieuw gebouw met hele grote ramen. Ja, waar de zon lekker bovenop staat. En hier woont Luca. Even aanbellen. Goedemiddag. Dag, Mark Hamer, NOS. Ja, ik kom verder. Ik loop even naar beneden. Maar... Ja. Ja, ik heb de deur een beetje open. Volgens mij vind je dat fijn, hè? Zeker. Ja, een beetje... Wacht, ja, de trap op. Jullie in de gang is nog even. Ja, dit is goed te doen nog. Dan hier, appartement 11. Ja. Het is hier warm. Ik voel het. Ik heb hem hier op de thermometer, staat hij op 28 graden. Ja, dus... Het voelt een beetje alsof je de sauna binnen stapt. Exact, inderdaad. En als je de kraan openzet, heb je een soort van Turk stoombad erbij. De volledige voorkant van het appartement is van glas, inderdaad. En de zon die staat hier vanaf ongeveer 10 uur 's ochtends tot met 6 uur 's avonds lekker op te branden. En vandaag is het nog relatief bewolkt. Dus, valt het mee? Het valt mee, inderdaad. Ik heb regelmatig een werkdag dat boven de 30 graden is als ik thuis kom. En dan zit er eigenlijk niks anders op dan lekker voor aan de gracht te gaan zitten. Ja. Maar in je huis blijven of koken, dat doet dan een stuk minder. Wat is het meest extreme dat je hebt meegemaakt? Ik heb vorig jaar één keer op 37 graden gehad. 37? Allemaal planten dood. En toen ben ik inderdaad ook lekker naar mijn ouders gegaan. Toen ben ik hier niet gebleven. Toen was niet meer te doen. Maar over het algemeen, ik heb wel mazzel. De slaapkamer staat niet op de zon. Dus meestal 's avonds zet ik lekker de deuren open. En dan waait het een beetje door. Maar het is gewoon een vrij kleine ruimte. En als je dan de hele voorkant glas hebt, dan gaat het nogal snel dat je de boel... Ja, laten we even naar het raam toe lopen. Ja, je hebt hier alles staan. De wasmachine, je kookplaat. Ja, het is wel een prachtig gezicht zo. Het is een prachtig uitzicht inderdaad. Ik zie de Martini-toren, ik zie de gracht. Even kijken, dus, ja, die zie je hier links. Hè? Ja, en het Groningen Forum kun je verderop zien. Maar nee, het is met name echt wel heel warm. Dat de bouwer hiervan, het is een huurhuis. Maar het is ook gebouwd door de verhuurder. Maar volgens mij hebben ze nooit heel erg rekening gehouden met warmte in zo'n appartement. Het is natuurlijk prachtig dat de hele voorkant glas is. Maar ja, als je dan vervolgens wel temperaturen over de 30 graden hebt, dat is dan toch niet zo fijn. Ik schat in jaren 80 bouw, 70 jaren 80? Nee, het is heel erg nieuw. Het is, nog nieuwer? Ja, het is nog geen 10 jaar oud. Oh. Dus het zit ook allemaal goed glas in en dergelijke, maar toch... Het ziet er inderdaad goed dubbel glas. Ja, ik heb de buren die plakken af en toe aluminiumfolie tegen het raam, want die worden helemaal gek van de hitte. Ik weet, mijn andere buurman die is al uitverhuisd, want die vond het te heet in de zomer. Maar ja. Ja. Veel nadelen, dat enorme glas, ook voordelen? Ik heb halverwege februari voor het laatst mijn verwarming aangehad. Oh, dat is dan wel weer handig. Ja, ik heb ook vorig jaar had ik een energierekening van ongeveer 25 euro in de maand, doordat ik enkel eigenlijk gas gebruik. Dus dat valt wel heel erg mee. Dus dat is echt een groot voordeel. Ja. Ja. Nou wordt het heel warm vanaf vandaag. En morgen, ja, hoe ga je de dag indelen? Ik ga denk ik verkassen naar het dak. We hebben de mazzel, er zit een groot gezamenlijk dakterras op. En gelukkig ben ik overdag aan het werken en hebben we lekker airco. Maar na werk denk ik dat ik of op het dak of lekker naar vrienden toe ga. Want dan is hier blijven toch niet zo fijn. Gordijnen, handje open. Zullen we die maar gewoon even dicht doen? Ik doe ze weer lekker dicht, inderdaad. Dan houden we de warmte lekker buiten. En dan is het hopelijk eind van de dag lekker koel hier in huis. Dat, ja. Ik wens je heel veel sterkte de komende dagen in deze sauna. Ja, helemaal goed. Dank je wel. Ja, een huis van nog geen 10 jaar oud en toch al snik heet. Meneer Kluuk, onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. Hier hebben heel veel mensen last van de komende dagen, denk ik. Ja, zeker. Als de zon binnenkomt en geen ventilatie, wordt het probleem groot. En dat is ook in heel veel bestaande woningen het geval, hoor. Het is niet alleen de nieuwbouw die dat heeft. Ja, u doet zelf... Heel veel doorzon... Nee, gaat u verder? Ja, zegt u maar. Er zijn heel veel doorverzonde woningen ook, hè, met heel veel oudere woningen al, die met heel veel glas hebben. Dus we hebben best veel problemen gevallen, ja. U doet zelf onderzoek waarbij in heel Nederland sensoren in woningen van woningbouwcorporaties geïnstalleerd worden. Wat levert dat onderzoek op? Dat moet opleveren omdat we zien van welke woningen zijn nou het meest kwetsbaar. Maar eigenlijk vooral ook van wat doen de mensen en wat kunnen ze eraan doen. Dus de beide van wat doet het gebouw, maar ook van hoe goed mensen hun gordijnen sluiten, de ventilatie eigenlijk overdag dicht doen en 's avonds weer openzetten. Dat soort zaken. Want wat zijn de belangrijkste dingen die je met die extreme hitte kunt doen om je woning inderdaad koel te houden? U noemde al een aantal zaken. Het enige allerbelangrijkste is de zon buiten houden. Als je dat kunt doen, maar dan moet je een zonwering hebben of het moet aan het gebouw hangen. Dat is het allerbeste. En als die er niet aan de buitenkant is, dan moet je die dicht tegen het raam aanplakken. Zoals die mensen die folie tegenaan deden. Nou, daar heb je tegenwoordig steeds betere spullen voor. Gordijnen dicht doen helpt een beetje, maar dan is de zon al binnen. Die gordijnen maken dan je woning warmer. Nou, dat is het allerbelangrijkste. En dan moet je zorgen dat het 's avonds weer afkoelt. En dan dus zo gauw het buiten koeler is dan binnen, dan moet je de ramen openzetten. Maar dan moet je ook weer een huis hebben of een appartement waar dat kan. Waar dus het liefst waar van de ene naar de andere kant het door kan maaien. En dan is er natuurlijk ook nog de airco. Maar dat kan tegenwoordig niet meer, hè? Airco, zeker voor mensen die kwetsbaar zijn, is het toch echt wel misschien wel de manier om te overleven. Maar liefst denk ik dat mensen het huis voorkomen dat heet wordt en geen airco gebruiken. Misschien een ventilator helpt ook al. Maar voor mensen die het nodig hebben is een airco toch echt noodzakelijk, hè? Ja, u bent natuurlijk nog niet klaar met uw onderzoek, maar u heeft vast al wel ideeën over hoe we dan echt anders moeten gaan bouwen in de toekomst. Hittebestendig moeten gaan bouwen. Hoe zou dat eruit zien? Ik denk toch wel vooral huizen waar toch altijd wel een zonwering omheen zit. En dat kan ook gewoon een balkon van de bovenburen. Dat is ook al een soort zonwering. Hè? Dus zorg dat de zon niet te veel binnenkomt. En ook bomen voor de huizen helpen ook. Dus je moet de zon weren en dat kan op allerlei manieren. We gaan natuurlijk niet zo bouwen helemaal zoals in Zuid-Europa. Want we hebben toch een ander klimaat waarbij een groot deel van het jaar willen wij ook juist de zon wel binnen hebben. Zodat het een beetje warm wordt. Goed, dank u wel. Jeroen Kluuk van de Hogeschool van Amsterdam. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Tienduizenden mensen zijn er nodig in de bouw de komende jaren. Maar het vinden van jongeren verloopt moeizaam. Op vliegveld Twente is afgelopen weekend daarom een themapark geopend onder het motto Wij bouwen de toekomst. De sector probeert daar kinderen van de basisschool al enthousiast te maken voor een baan in de bouw. Dit zijn mini-graafmachines. Hallo meneer. Hi, lijkt je dit wel wat? Ja, zeker. Ik vind het helemaal mooi. Werkt jouw vader in de bouw? Ja. Wat doet hij? Hij bouwt huizen voor mensen. Oh, zou jij dat ook wel willen? Ja. Ze mogen niet in de echte grote, hè, graafmachines. Nee, maar later wel. De grote staan ter inspiratie. Kijk hoeveel plezier ze al hebben in het bedienen vooral van het machinaal en het zelf kunnen doen. Ik zie daar allemaal rioolbuizen. Wat is daar de bedoeling van? Daar mag je gaan dwalen. Dwalen door het riooldoolhof. Het is de basis van onze civiele samenleving, hè? Het riool. Dit is zo'n rioolbuis. Ja. Heb je die wel eens gezien van binnen? Ja, want ik ben ook heel technisch. Ik bouw ook in mijn eigen wijk heel veel hutten, want ik woon ook op nieuwbouw. Dus we bouwen altijd hutten. Het is echt een doolhof, hè? Je hebt de uitgang weer gevonden. Ja. Nou, probeert de organisatie dat jullie misschien later in de bouw gaan werken, maar wat zou je willen worden? Weet je dat nu al? Ik zou hockeytrainer willen worden. Hockeytrainer? Ja, ik ook. Een zwemjuf. Zwemjuf? Ja, jongens, dat is geen baan in de bouw, hè? Nee, niet echt. Anne de Jonge, u bent van Bouwen Nederland. Nou willen ze hockeytrainster en zwemleraar worden. Nou, ze zijn aan het begin van het park, dus aan het einde hoop ik natuurlijk dat ze zeggen van die bouw en techniek, dat is helemaal mijn ding. Wat staat er nog meer? We hebben een zandfabriek, een elektrafabriek en natuurlijk een hele mooie grote musical van 40 minuten, waarin het verhaal van de familie Bouwer wordt verteld. We hebben daarnaast hele mooie torenkranen en natuurlijk het bouwverkeersplein. U bent initiatiefnemer van dit themapark. Waarom is dit nodig? Omdat we kinderen en ouders willen inspireren voor de toekomst. Want we hebben natuurlijk veel mensen nodig. Hoeveel mensen heeft de bouw nodig? Tussen de 30.000 en 60.000 mensen de komende jaren. En dat zijn dan? We zoeken mensen die uitvoerder willen worden. Die mensen die data-analyst willen worden. Maar ook mensen die echt timmerman willen zijn. Op de bouwplaats willen werken. Op de kantoren willen werken. Eigenlijk mensen met hele slimme en nieuwe innovatieve ideeën. Die hebben we ook heel hard nodig. Zou dit helpen? Ik denk het wel. We moeten het zaadje vroeg planten. Je moet een positieve herinnering ergens in opbouwen. Dat doen we hier. Levenslange herinneringen maken we hier met elkaar. Samen met hun ouders. Want moeder is super bepalend als het gaat om studiekeuzes en richtingen om die samen te bepalen. Moeders zijn ook hartstikke belangrijk. Super belangrijk. Je praat aan de keukentafel, wat ga je worden later? Daar zitten een paar moeders die denken hier even rustig limonade te drinken. Hé, mevrouw, ik hoor net dat moeders hartstikke belangrijk zijn in de keuze van het beroep van hun kinderen. Ja, hij wil graag arts worden. Arts? Ja, maar de bouw zou ook heel erg leuk zijn, uiteraard. Hij wil arts worden, de bouw is ook wel leuk. Ja, nee, van mij mag hij worden wat hij wil. En wat het, of dat de bouw is, of dat dat dokter is, of dat het putjeschepper is, dat maakt mij natuurlijk niks uit. Maar de bouw zou erg leuk zijn. Nee, ze moeten toch zelf wel bepalen wat ze gaan doen. Maar een beetje sturing altijd. Op straat zijn ze altijd wel geïnteresseerd van wat doen ze mama en hoe werkt het dan precies. Wat wil je later worden? Nou, ik word bijna al 5. En misschien wil je wel moeder worden. Nee. Hier wordt een voorstelling opgevoerd, 5 weken lang. Nou, de familie Bouwer die heeft de kinderen dus uitgenodigd om te komen bouwen deze zomer. En we hebben een 40 minuten durende musical gemaakt voor kinderen en hun ouders. Waarin het verhaal wordt verteld van welke materialen er nodig zijn. En wel, hoe moet je een mooie leefomgeving bouwen. Er is niets wat jij niet maken kan. Een verslag was dat van Jeroen Schutijzer. En het themapark van Bouwend Nederland op vliegveld Twente is geopend tot en met 21 augustus. De energieprijzen mogen dan hoog zijn. De gevolgen voor het bedrijfsleven vallen mee. Tenminste, dat verwacht de Nederlandse Bank, lezen we vanochtend in het FD. Veel bedrijven zijn volgens DNB in staat eventuele verliezen zelf op te vangen vanwege de recordwinsten in 2021 en het eerste kwartaal van dit jaar. Overheidssteun vanwege hoge energiekosten is dan ook niet nodig, vindt de Nederlandse Bank. Het zou weinig opleveren en de staatsschuld alleen maar opjagen. De politie probeert vakantiegangers mee te laten zoeken naar criminelen die waarschijnlijk in het buitenland zitten. Tot het einde van de maand worden volgens de Telegraaf op schermen op de Nederlandse luchthavens foto's getoond van 8 voortvluchtige criminelen. Mensen die zijn veroordeeld voor zaken die variëren van een gewapende overval tot moord. In de krant vertellen politie en justitie dat van zo'n 80 veroordeelde criminelen redelijk bekend is waar ze uithangen. Maar door verschillende oorzaken lukt het niet om ze zomaar achter de tralies te krijgen. En het OM vindt ook dat de rechter beter zou moeten kijken of iemand een dubbele nationaliteit heeft. Want te vaak wordt iemand tijdelijk vrijgelaten na inlevering van het Nederlands paspoort, om vervolgens met zijn andere paspoort naar het buitenland te verdwijnen. De vogelgriep blijft om zich heen grijpen in Nederland. Bijvoorbeeld onder ooievaars. Alleen al bij de ooievaarsopvang De Lokkerij bij Schiphorst op de grens van Drenthe en Overijssel zijn in 2 weken tijd 15 ooievaars doodgegaan. De eigenaren van de opvang hebben wel een idee waar de vogels dit virus oplopen, vertellen ze aan RTV Oost. Mogelijkerwijs hebben ze elkaar getroffen in het weerribben en de wiel- en weerribben. Want daar zitten dus, daar gaan ze vaak voer halen. Ja, dat is veel te eten kennelijk. Maar ja, daar lopen ook ganzen en zwanen. En daar is natuurlijk met name dat waterwild. Dus het heeft natuurlijk een hoge besmettingsgraad. Ja, er was een tijd dat de vogelgriep in de zomer weg was. Maar die is gewoon het hele jaar door nu te vinden in Nederland. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft de opvang geadviseerd de ooievaars uit elkaar te houden. Maar dat zien de eigenaren niet zitten. Ze denken vooral dat het vaccineren van jonge vogels zou helpen. En het AD is op stap geweest in de Vlaamse kustplaats Knokke. Nederlandse agenten staan hun Belgische collega's daarbij, omdat er veel Nederlandse jongeren uitgaan in de vakantie. Het artikel begint met de beeldende en weinig smakelijke beschrijving van een Nederlands meisje van een jaar of 17. In spijkerbroek en crop top. Dat is volgens mij gewoon een naveltruitje. Als ik zo'n korte topje. Ja, precies, ja. Dat was niet onsmakelijk, nee, toch? Dat is nog niet onsmakelijk. Nee, helemaal niet, hoor. Nee, daar ging het nog niet om. Pubers lopen er zo bij, toch? Half 1 zaterdagnacht. En nu komt het onsmakelijke. Ja. Ze buigt zich voorover en kotst in de keurig geknipte heg van het stadhuis van Knokke. Ja. Ouderwets uitgaan voor jongeren. De badplaats is in trek onder Nederlandse jongeren. Vooral uit het Gooi, constateert het AD. Waarom Knokke, vraagt de krant aan de jongeren. Antwoord, traditie, mijn broer ging hier ook heen. En een andere jongen vertelt dat Knokke in een rijtje hoort. Volgende zomer ga je dan naar Albufeira. En de zomer daarna, het hoogtepunt, Gersonisos. NPO, Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. I've been sitting in the darkness, but the sunlight's creeping in. Now the ice is slowly melting, in my soul and in my skin. All the good times, my friend, yeah, yeah, are coming around again. Oh, yeah, I've been thinking, reminiscing on better nights and better days. Hiding in the refuge of memories I made. I got a feeling within, it's coming around again. That's right. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got someone waiting for me. It's been so long since we met, and I may not be your salvation, but I'll offer nonetheless. And if like me you wanna take that chance, it's coming around again. Troubles aside, but all your wins are sorrows. Hang them out to dry. Throw it away, gotta throw it away. All the colorful days, my friend, are coming around again. Yeah, yeah, yeah, yeah. I can feel a change of fortune. No more riding on my love. Feel the weight is off my shoulders. my feet become unstuck. And all the good times on which we do depend. Oh, it's coming around again. We've been so long waiting for the all-time high. We got a damn good reason to put your troubles aside. And all your winter sorrows hang them out to dry. Throw it away, you gotta throw it away. All the colorful days, my friend, are coming around again. Uit 2006, Simon Webb met Coming Around Again. Het is 7:08. We gaan naar Rotterdam, naar verslaggever Vincent van Rijn. Wat brengt jou daar, Vincent? Ja, ik ben daar, hoe kan het ook anders vandaag, vanwege de hitte. Er is in Rotterdam hier in de buurt een regentuin aangelegd die de hele buurt koel schijnt te houden. Heel inventief. De tuin vangt in de winter water op en koelt met dat water in de zomer. Nou, ik ga kijken hoe dat nou precies is aangelegd, wat het project inhoudt, hoe ze dat doen. Want ze willen daar, hier is dan zo'n regentuin, maar ze willen dat in meer buurten in Rotterdam gaan doen. Daar hoor je straks meer over. Dankjewel, Vincent. En is het al heel erg warm in Rotterdam trouwens? Nee, het valt wel mee. De jeugd van tegenwoordig, ik zal eens even op mijn app kijken. Het is 17 graden, dus dat valt wel alleszins mee. Nou, 17 graden om 7:07 vind ik best wel warm. Dus dat kan nog flink omhoog, denk ik. We gaan je straks horen in Rotterdam, Vincent van Rijn. Ja, u weet het dus inmiddels, komende dagen wordt het tropisch warm. En dat betekent dat er weer maden uit de groene container komen kruipen. Om nog maar te zwijgen van de vele vliegjes. Mari Middelkoop is adviseur bij Kennis- en Adviescentrum Dierplagen en ook specialist in het bestrijden van plaagdieren. Goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Ja, welke plaagdieren kunnen we verwachten bij onze kliko's door de hitte? Ja, door de hitte. Het is weer het moment, hè, bij de GFT-container. Je begon al met van de maden kruipen eruit en allerlei soorten vliegen. En de vliegen waar we het over hebben dan zijn zeker eigenlijk de kamervliegen. Je hebt de vleesvliegen, die groene, blauwe, grauwe heb je. Fruitvliegjes, dat zijn zeg maar de soort vliegen waar we het eigenlijk over hebben. En hoe komt dat nou eigenlijk? Dat die maden eruit kruipen en die vliegen zeg maar massaal op die containers afkomen. Ja. Ik zei het net al, het is GFT, dus er staat voor groente, fruit en tuinafval. En de mensen gooien er ook wel eens van alles in. Hè. Ik bedoel, de etensresten, zuurafval, vleesafval, bordjes, noem maar op. En in de winter gaat het allemaal goed in de koudere periode, alleen in de zomer, ja, dan krijgen we toch wel een probleem. Twee problemen eigenlijk, hè. Daar hebben we het er niet over gehad, maar ook het stankprobleem. Hè. Het is een rottingsproces, zeg maar, organisch materiaal dat rot is. En dat trekt nou eenmaal die vlieg aan waar ik het net over had. Ja. Die hebben namelijk één doel en dat is de eitjes afzetten in dat rottende organisch materiaal. En dat vinden ze, en wij noemen dat zeg maar de kliko, groencontainer, hoe het ook genoemd wordt. Wij noemen het bij het KD in Wageningen wel eens de kweekbak voor insecten. Ja. Ja, massaal kruipen die erin de eitjes af te zetten. En met dat warme weer, dan gaat het voortplantingsproces heel snel. Maar als ze er dan in zitten, hè, wat moet je dan doen? Eitjes afzetten en wat de eitjes doen is met name die vleesvliegen al, dat met een dag, met heet weer, met een dag komen die al uit tot larven. En dat zijn die larven die dan op een gegeven moment over de container heen kruipen en eruit kruipen. Want die larven, zeg maar, op een gegeven moment, die willen eruit, die moeten gaan verpoppen na een aantal dagen. Dus een aantal dagen zitten ze in die container, dan willen ze eruit en willen gaan verpoppen in de omgeving van de container. Ergens in het groen, ergens tussen. En na een aantal dagen komen daar dan weer de vliegen uit. Dus ja, die vliegen die worden aangetrokken door de stank van die containers. Ja. En die komen wel van een kilometer ver, kunnen die dat ruiken. Dus met andere woorden, eigenlijk zou je de container in die hete periode echt alleen maar moeten gebruiken voor groente, fruit en tuinafval. Dan heb je nog wel wat ontwikkeling van fruitvliegjes, maar dan ga je voorkomen dat die groene vleesvliegen die het meestal erop zitten, of die gewoon een kamervliegen, dat ga je wat meer voorkomen, omdat er eigenlijk het materiaal in zit wat niet zo heel erg aantrekt of minder aantrekt. Ja. En zeker ook veel minder stank veroorzaakt. Maar nou heb ik begrepen dat een stukje hedera, zo'n klimplant in de kliko, ook zou helpen tegen maden, omdat het een giftige plant is. Klopt dat inderdaad? Ja, nou, het klopt. Er zijn natuurlijk heel veel plantensoorten hebben zeg maar een natuurlijke biocide, laat het zo maar even noemen, werkzame stof waar. Ja, zodra die larven daarmee in aanraking komen, daar niet tegen kunnen. Dus het niet overleven. Dus dat kan wel. Het helpt wel een beetje. Maar eigenlijk zou je moeten voorkomen dat daar die ontwikkeling heel erg ontstaat. Dus, nou ja, hoe doe je dat dan? Zorg in die hete periode in ieder geval dat die container niet de hele dag vol in de zon staat. Vermijd, zeg maar, probeer te vermijden dat je daar s'avonds de bordjes bij elkaar schraapt in een pannetje en met de zuur en al erin kipt met de bordjes. Doe dat niet. Zou je dat niet anders kunnen, doe het dan in een biozakje. Maak het, sluit het af. En ja, wat je ook wel eens hoort, dat mensen zeggen, ja, weet je, we zetten een stokje ertussen, dan kan die lekker luchten. Ja, om die stank een beetje te laten verdwijnen. Ja, wat creëer je eigenlijk? Alleen maar de lucht die eruit komt, die trekt alleen nog maar meer vliegen aan. Want die denken, hey, we hebben een prachtige plaats om te ontwikkelen. Mm-hmm. Om ons voor te planten. Dus ja, ik vind dat niet zo'n heel slim bezet. Voor de mensen zelf zou je eens kunnen zien, zeg maar, als je in een bepaalde woonwijk, dan heb je die ophaaldagen van die groene containers. En dan staat er een rijtje van 7-8 van die containers. En dan moet je maar eens kijken, als je dat moment hebt, dan zitten daar 3, 4, soms 5 containers bij. Die zitten vol met vliegen. En andere niet. Dan denk je, hé, dat is gek. Maar die containers, zeg maar, die dan vol zitten met die vliegen, die hebben die zijn eigenlijk vervuild. En heel aantrekkelijk voor die vliegen om. Ja, want die hebben maar één doel, eitjes afzetten. Dus heel voorzichtig daarmee. Dank u wel, Mari Middelkoop, adviseur bij Kennis- en Adviescentrum Dierplagen. De A4 en de A10 Zuid bij Amsterdam neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 22 juli tot 3 augustus worden de A4 en de A10 richting Utrecht afgesloten vanaf knooppunt Badhoevedorp tot oprit S109 Rai. Verkeer wordt omgeleid via de A9 en de A5. Houd deze dagen dus rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor meer werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Hier in de Grote Kerk in Hilversum spreken wij Siska Dresselhuis en Jan Slachter wekelijks over onze gereformeerde opvoeding. Elke aflevering ontvangen we hier een ex-gereformeerde zoals Caroline Tenze of Jan Terlouw. Gij zult luisteren. De Max Podcast, de geboden van Slachter en Dresselhuis, nu in uw favoriete podcast-app. Deze zomer volledig ontzorgd erop uit op een nieuwe elektrische fiets. Lease hem voor een vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en pechhulpservice via leasegemak.nl. Want leasegemak is fietsgemak. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. In Spanje strijden ze tegen tientallen bosbranden. En opnieuw een schietpartij in de Verenigde Staten. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Amerikaanse staat Indiana zijn minstens 3 mensen omgekomen en 2 gewond geraakt. De dader werd door een gewapende omstander doodgeschoten. De schutter was met een geweer het gebouw binnengekomen en opende het vuur in het restaurantgedeelte van het winkelcentrum. Over de identiteit van de dader en van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De schietpartij gebeurde in Greenwood, een voorstad van Indianapolis, de hoofdstad van de staat Indiana. Bij gevechten tussen etnische groepen in het zuiden van Soedan zijn de afgelopen dagen zeker 60 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers zijn jonge mannen. Meer dan 150 mensen raakten gewond. Duizenden Soedanezen zijn volgens lokale media op de vlucht geslagen voor het geweld. De onlusten begonnen na de moord op een boer vorige week. De achterliggende oorzaak is een conflict tussen twee etnische groepen over land. De autoriteiten hebben een avondklok ingesteld in het gebied in Zuid-Soedan. Ook zijn er veiligheidstroepen gestuurd om de situatie onder controle te krijgen. Ghana heeft voor het eerst te maken met een uitbraak van het zeldzame en dodelijke Marburg-virus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie na twee bevestigde besmettingen eerder deze maand. Beide patiënten zijn overleden. Bron- en contactonderzoek heeft ruim 90 mensen in beeld gebracht die nu worden gevolgd. Het zijn zorgmedewerkers en mensen uit de omgeving van de twee overleden patiënten. Het Marburg-virus lijkt erg op ebola. Het wordt naar mensen verspreid via vleermuizen. Net als bij ebola dragen mensen het over via lichaamsvloeistoffen als bloed en speeksel. Het Nationaal Hitteplan geldt vanaf vandaag voor heel Nederland. Het RIVM adviseert iedereen de komende dagen goed te drinken, zich niet te veel in te spannen en de schaduw op te zoeken. Ook wordt er voor vandaag een smokwaarschuwing afgegeven, omdat de luchtkwaliteit in een deel van Europa slecht kan zijn vanwege de combinatie van hitte en luchtvervuiling. De smokwaarschuwing kan worden omgezet in een smokalarm als de luchtkwaliteit verder achteruit gaat. De Oranje Hockeysters zijn voor de derde keer op rij wereldkampioen geworden. In het Spaanse Terraza wonnen ze de finale met 3-1 van Argentinië. Pas in het vierde kwart deden de Argentijnse hockeysters wat terug. De finale van het WK was het laatste duel van interim bondscoach Jamilon Mulders. Hij wordt per 1 september vervangen door Paul van As. Het weer dan, tropisch warm dus vandaag. In het zuiden kan het 35 graden worden. Er staat opnieuw weinig wind. In de avond blijft het nog lang tropisch, met tot zonsondergang temperaturen rond de 30 graden. En morgen is het nog warmer. Ster. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Zo, dat is chill! Hey, en we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Wie bepaalt ons beeld van oorlog? De expositie Framing the War toont de eerste 100 dagen van de oorlog in Oekraïne in foto's en spotprenten. Nu te zien in het museum waar je alles ontdekt over nieuws en journalistiek. Beeld en Geluid Den Haag. Zo! Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Bosbranden blijven Zuid-Europa teisteren. In heel Spanje zijn er tientallen geteld. En in het hele land is het nog steeds erg warm en droog, waardoor er makkelijk nieuwe natuurbranden ontstaan. Contact met Spanje-correspondent Rob Zoutberg. Rob, hoe is de situatie op dit moment daar? Ja, de situatie is ongelooflijk. Die branden zijn nog altijd verspreid echt over het hele land, zoals jij ook net zelf zegt. Er was zondag sprake van 37 branden. Nou, niet allemaal even gevaarlijk. 18 wel heel gevaarlijk. Ik noem er een paar op. In Valle de Gerte branden het in het westen. In Manresa, Barcelona in het zuidoosten. Migas, Malaga in het zuiden. In Lugo, Galicië, dat is in het noorden. Je hoort het, hè? Echt in het hele land zijn die branden aan de gang. Er komt ook iets bij. Die branden zijn zo ontzettend groot en ook zo ontzettend heet dat piloten van blusvliegtuigen steeds vaker merken dat die branden, ja, het zijn gewoon zo hevig dat ze niet kunnen uitrichten. Het water dat ze lozen boven die branden is vaak al verdampt voordat het de grond bereikt. Maar zijn de hitte en de droogte altijd de oorzaak van dit soort natuurbranden? Niet altijd. Er is nu grote verontwaardiging hierover. Een brand die in de nacht van zaterdag op zondag ontstond in Extremadura. Ook in een natuurgebied, de Valle de Gerte heet het gebied daar. En dat lijkt gewoon aangestoken. Reden daarachter, nou, kunnen een aantal dingen zijn. Vaak gaat het om de verdeling van jachtterreinen. mensen die jagen willen zien dat landschap dan opnieuw wordt ingedeeld en steken dit soort landgoederen aan. Nou, dat lijkt het geval in die Valle de Gerte. Er is ook een oproep gedaan dat mensen die meer weten naar de politie toestappen. Gebeurt nog iets anders. Ontstaan ook nieuwe branden. En dat is een heel nieuw fenomeen waar Spanje mee te maken krijgt. Door onweerswolken die ontstaan door de opstijgende rook die uit die branden afkomstig zijn. En meteorologen die hebben het steeds vaker over een moeilijk woord. De pyrocumulonimbuswolken die ontstaan. Hè? Rook stijgt op, botst met vochtige lucht daarboven. Daardoor ontstaat bliksem en kunnen nieuwe branden ontstaan. En is er inderdaad angst voor nog meer branden? Zeker, zeker. Het is nog lang niet voorbij. Bosbranden worden heviger. Eind is nog niet in zicht. En ook al is er sprake van, we zaten midden in een hittegolf met extreem hoge temperaturen van 40 graden of meer. Nou, die hittegolf die is nu voorbij. Maar dat betekent dat de temperatuur, die gaat met 2 of 3 graden omlaag. Regen is nog lang niet in zicht. Dus die gevaarlijke situatie waar we in zitten, die blijft gewoon nog wel bestaan. Dankjewel, Rob. We praten straks verder. Want meegeluisterd heeft ook Bas Buur. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat merkt u van die branden? Want u woont in Malaga. U heeft een app ook ontwikkeld om toeristen en bewoners in bosbrandgebieden te waarschuwen. Wat merkt u van die branden? Ja, ik woon zelf in Mijas in Malaga. Rob heeft net ook genoemd dat er ook hier een brand is geweest recent. Die is vrijdag begonnen. En zoals Rob zegt, zeer hevig. Alles hier is kurk en kurkdroog. Inderdaad, ik heb een app gemaakt een aantal jaar geleden. En dat gaat heel goed, dus dat is heel erg mooi. En dat helpt de mensen in zeer, zeer moeilijke tijden waarin ze niet weten wat ze moeten doen. Want hoe werkt die app? Kunt u dat uitleggen? De app heeft eigenlijk een paar hoofddoelen. Het eerste hoofddoel is het waarschuwen van mensen over nieuwe branden. Het is zeer belangrijk dat mensen zeer snel weten dat er een brand in de buurt is, zodat zij kunnen vertrekken indien nodig. Dit doet de app door middel van het versturen van notificaties naar de telefoons van mensen die in de buurt zijn van die app. Ook wordt er algemene informatie getoond, zoals de locatie op de kaart, de huidige status, dus of die actief is of gestabiliseerd of onder controle. Hoeveel mensen er momenteel aan werken, hoeveel vliegtuigen, hoeveel helikopters. Ook heel belangrijk is de automatische instroom van updates van de autoriteiten. Hè? Mm-hmm. Dus persconferenties, informatie van waar gaat de brand heen, wie moet evacueren. Dat is essentiële informatie tijdens deze tijd. En ook heel belangrijk is de reacties. Dus mensen kunnen reacties plaatsen, vragen stellen, informatie delen, foto's delen. En dat heeft zeer goed gewerkt tot nu toe en dat gaat zeker de goede kant op. Want hoeveel mensen hebben hem al gedownload? Ja, we zijn 1 juni vorig jaar gestart, 2021. En we hebben gisteren de 27.000 gebruikers aangetikt. Dus dat is voor ruim 1 seizoen toch een mooi getal. En dat betekent dat u elke dag bezig bent met het voeden van die app, met nieuwe gegevens, inderdaad ook van de autoriteiten, van mensen lokaal wellicht ook. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dus de informatie die komt binnen via officiële kanalen. Er zijn vaak Twitter-kanalen van de autoriteiten die twitteren hier veel. En verder komt er heel veel informatie binnen van de gebruikers zelf. Hè. Dus het is echt de community, het volk, dat de app zo superhandig maakt. Omdat er zoveel mensen in de buurt zijn die juist informatie kunnen delen en ook kunnen antwoorden op vragen van andere mensen. En hoeveel branden zijn er in het afgelopen jaar sinds de start van die app al geweest? Heeft u daar een overzicht van? Dat heb ik opgezocht. Dat zijn tot nu toe, dus sinds juni vorig jaar, 460 branden. En dan gaat het alleen over de provincie Andalusië, dus alleen Zuid-Spanje. Dus ja, dat is een ongelooflijk aantal. Ja, er worden ook tips gedeeld, begrijp ik, in die app. Wat bespreken mensen zoal? Dat gaat van actuele informatie over de brand, maar ook preventie. Hè? Gooi geen sigarettenpeuken uit de auto. Dat ook zeker. Oké, dankjewel Bas Buur. We gaan nog even terug naar Rob Zoutberg. Rob, daar in Portugal begrijp ik is ook een app, hè? Ja, precies. Dat is een app die heel erg lijkt op die van Bas. Fogos, ik zeg het even op zijn Nederlands, .pt is een supergoeie app waarin je ook in real-time kan zien waar branden aan de gang zijn. Al onder controle, niet onder controle. Daarmee dus ook als je daar naartoe reist, gebieden die je moet vermijden. Over heel Spanje is nog een heel goed Twitter-account, Incendios ES. een ander account. En daarmee ook voortdurend aangevuld met informatie over waar branden aan de gang zijn. En ik denk dat het zeker voor mensen die naar Spanje reizen, naar Portugal reizen, goed is om dit soort accounts te volgen. Omdat ja, die branden ontstaan snel en je kan ook gewoon in de problemen komen, wegen worden afgesloten. Dus kijk naar die plekken, zou ik zeker doen. Ja. En wat zeggen de autoriteiten tegen vakantiegangers? Bijvoorbeeld Nederlandse vakantiegangers die toch die kant opkomen inderdaad? Nou, ze zeggen vrij weinig. En ze zitten natuurlijk in een enorme spagaat. Want ze zitten aan de ene kant met toch wat een nationale ramp is. Mm-hmm. Deze branden die op dit moment aan de gang zijn. Aan de andere kant komen uit een coronatijd. En was dit het jaar dat toeristen hier naartoe moesten komen om het allemaal weer goed te maken. Het toerisme moest weer op gang komen. Dus ze zeggen vrij weinig daarover. Maar ik zou zelf wel zeggen, als je het zo volgt, volg het zelf goed waar je naartoe gaat. Het is niet zo dat het hele land natuurlijk in brand staat. Maar volg goed wat er gebeurt. En voorzichtig aan. Zeker. Dankjewel, Rob Soutberg en ook Bas Buur. Het is 7:11. Het NOS Radio 1-journaal. Vrijwel iedereen wil dat er minder dieren gebruikt worden in het onderzoek naar nieuwe medicijnen. Maar hoe staat het er eigenlijk voor met dat proefdiervrij werken? Over die vraag ging het in Nieuwsuur. Onderzoekers zien het aantal proeven met dieren nog niet dalen. We zien dat de laatste paar jaar dat aantal eigenlijk niet meer echt daalt. En dat vinden wij heel jammer, want juist de afgelopen 5 tot 10 jaar zien we een grote toename in het aantal proefdiervrije modellen. En we willen natuurlijk graag zien dat die proefdiervrije modellen ook echt de dierproeven gaan vervangen. En de dierproef uiteindelijk overbodig maken. We zitten heel stabiel in ons land, altijd al zo'n kleine 500.000. En daar kun je van zeggen dat is triest, omdat het niet verder vermindert. Maar je zou ook kunnen zeggen, er zijn zoveel nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. We mogen misschien blij zijn dat het niet is gaan groeien. De schaarse alternatieven die er zijn, kunnen volgens onderzoekers dierproeven op korte termijn niet vervangen. Daarvoor zijn de onderzoeken nog te complex. Ik denk dat het niet minder wordt, omdat proefdieren nog steeds, en zeker in het kankeronderzoek, maar ook in heel veel andere typen onderzoek, nog echt nodig zijn. Bijvoorbeeld onderzoek naar lange termijn effecten, bijwerkingen, maar ook zoiets ingewikkelds als immuuntherapie kan niet gedaan worden zonder dat daarbij een levend organisme gebruikt wordt. De onderzoekers denken dat in ieder geval de komende 10 jaar dierproeven nog nodig blijven. Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor een recessie in de Verenigde Staten. En ook hier in Europa lijkt de vrees voor zo'n recessie toe te nemen. Die kans is groot, zei hoofdeconoom Esther Barendrecht van de Rabobank in Met het oog op morgen. Hoewel, als je ziet hoeveel mensen er dit weekend op het terras zaten, lijkt zo'n recessie nog ver weg, maar er is ook een grote groep mensen die zich dat niet kan permitteren of zich dat niet meer kan permitteren. Ja, en het andere is inderdaad dat wellicht mensen nog wel heel erg veel zin hebben om op terrassen te zitten. Maar dat als dan op een gegeven moment het huishoudboekje de komende maanden ook nog wat beter wordt bekeken. Ja, dat je dan toch moet constateren, oké, ik moet nu gaan kiezen. Wordt het of dat terras of ga ik toch op vakantie of misschien nieuwe kleren kopen voor de kinderen. Dat op een gegeven moment niet meer alles kan. En dat effect, daarvan verwachten we eigenlijk dat vooral in de tweede helft van het jaar, nou, voor Nederland als gemiddeld, zeg maar, goed zichtbaar gaat worden. En in Nieuwzeer, dat is de serie met sketches over herkenbare hedendaagse types en hun ergernissen, ging het onder meer over vooroordelen. Hoe voelt het nou om altijd maar, ja, op je uiterlijk te worden beoordeeld of zo, snap je? Ik bedoel, leg me uit, hè? Wijs me de weg, want ik heb geen idee, hè? Dus leer me, informeer me. Ik ben echt een spons, weet je? Dus laat me slurpen. Laat me slurpen van jouw kennis en jouw inzicht. Ja, de meest lastige zijn mensen zoals jij. Nou, jeetje, dit vind ik zo bijzonder. Dank je wel. Jeetje, dit komt echt even heel erg binnen of zo. Dank je wel. Mooi. Mooi gesprek. Wijze les. Ik heb veel geleerd. Ik moet racen. Ik moet naar Zumba. Dus hey, te gek, hè? Fijn leven verder. Ja, dat was gisteravond op Radio NT. De Japanse Verenigingskerk heeft de brief vrijgegeven die de verdachte van de moord op oud-premier Abe had verstuurd. We wisten al dat de 41-jarige Tetsuya Yamagami de kerk verweet dat zijn moeder er heel veel geld aan zou hebben gedoneerd. In de brief staat volgens de Japan Times meer over de link die er volgens de verdachte was tussen de Verenigingskerk en oud-premier Abe. Hij beschrijft in de brief Abe als een van de meest invloedrijke sympathisanten van de Verenigingskerk. Maar hij schrijft ook dat de ex-premier niet zijn primaire vijand was. Abe overleed in het ziekenhuis nadat hij op een verkiezingsbijeenkomst op straat was neergeschoten. Ouders van slachtoffers van de schietpartij op een school in de Amerikaanse staat Texas zijn niet tevreden over het onderzoek dat is gedaan naar het politieoptreden. We hoorden het eerder deze uitzending al. De onderzoekscommissie van het Texaanse parlement constateert dat de politie te laat ingreep door systematische fouten en slechte besluitvorming. Maar de moeder van een meisje dat de schietpartij overleefde wil meer. Zij zegt tegen CBS News dat betrokken agenten hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Accountable needs to say, hey, I'm wrong. You're right. I was there. I did nothing to serve and protect y'all. And I'm stepping down. And I'm even going to turn in my badge because I'm a coward. Geef toe dat je een lafaard was en neem ontslag als agent, zegt een van de moeders. Op de school in het stadje Uvalde kon de schutter ruim een uur lang zijn gang gaan. Hij schoot 19 kinderen en 2 leraren dood. Ook België maakt zich klaar voor een paar erg hete dagen. Bij de Vlaamse Omroep VRT lezen we over maatregelen die daar worden getroffen om problemen te voorkomen. Veel bakkers en slagers gaan eerder dicht. Het huisvuil wordt eerder opgehaald en er rijden wat minder trams en treinen. Oud materieel dat minder goed tegen de hitte kan, wordt uit de dienstregeling gehaald. Sommige bloemenwinkels kiezen er ook voor om dicht te blijven, omdat het moeilijk is bloemen bij hoge temperaturen mooi te houden. Nou, als dit allemaal zo leest, dan valt bij ons eigenlijk nog wel mee. Ja, dat met alleen denk ik het hitteplan. Ook, ja, precies. Of het moet nog komen. Maar en niet eens bloemen, ik vind het wel heel treurig nee, worden. Nee, het wordt nu wel een hele saaie eerste dagen van de week. En nog een ander fenomeen, weerfenomeen vinden we in de Duitse media. 491.000 keer waren er bliksemflitsen boven Duitsland het afgelopen jaar. Blijkt uit de Europese bliksematlas van het bedrijf Siemens. Der Spiegel, de Duitse krant, constateert dat het aantal bliksems vorig jaar bijna een kwart hoger was dan in 2020. In het Europese overzicht staat Duitsland trouwens op plek 18 met 1,4 bliksems per vierkante meter. En dan nog een advies voor mensen die bang zijn voor onweer. Beter maar niet op vakantie gaan naar Bosnië-Herzegovina, Slovenië of Montenegro. Want die landen staan bovenaan de Europese bliksemlijst. En ik wil toch wel weten hoe Nederland het doet. Daar was ik al bang voor, ja. Maar de Spiegel heeft een beetje in kunnen kijken wat die atlas vandaag gaat brengen. Maar die is dus nog niet officieel online gekomen. Dus ik heb de Nederlanden nog niet gevonden. Ja, wellicht over een paar minuten of over... Maar maakt een paar uur van. Een paar uur, ja. Oké, je kan het, Wouter, je kan het. Nederland is dit jaar weer wat miljonairs rijker. 350 komen er naar schatting zeker bij. Dat blijkt allemaal uit cijfers die we hebben opgevraagd bij migratieadviesbureau Henley & Partners. Maar het zijn trouwens niet alleen Nederlanders die rijker worden. Dat kan Gidi Pols vertellen, economieredacteur in de studio hier. Goedemorgen, Gidi. Goedemorgen. Ja, hoe zit dat? Ja, het zijn vooral migratiecijfers. Het gaat om miljonairs die erbij zijn gekomen in Nederland, doordat er gewoon simpelweg meer miljonairs naar Nederland zijn gekomen dan er zijn vertrokken. En waarom hebben jullie dat opgevraagd? Voelden jullie al zoiets aan? Nou, er was een onderzoek van Henley & Partners waar ze keken naar migratiebewegingen van miljonairs. Zij volgen een groep van 150.000 miljonairs wereldwijd en waar die heen gaan. Zij adviseren natuurlijk die groep ook van waar kan je het beste heen met je investeringen, wat is een gunstig klimaat. En daar stonden geen cijfers over Nederland in. En ik dacht, daar hebben ze vast wel inzage. Ze keken naar de 10 belangrijkste landen die wonnen en die verloren. En toen dacht ik, ik wil het ook weten van Nederland. En daar bleek dit uit. En waar komen die miljonairs vandaan? Over Nederland zeiden ze het vooral miljonairs die uit de UK zijn gekomen de laatste tijd. En ze schatten dus dat het ook voor dit jaar, waar ze die schatting over gemaakt hebben, ook UK is als belangrijkste herkomstland. En dat zijn expats? Wat zijn dat voor mensen? Ja, expats. Zo noemen ze dat inderdaad. Of het dan ook echt Britten zijn, of dat het mensen zijn die al in de UK woonden, maar toch vanuit een ander land. Dat was niet helemaal duidelijk. Dat konden ze mij niet vertellen. Maar dat is wat zij als belangrijkste groep gaven. En je ziet ook, ik heb ook gekeken naar verdere bewegingen. Je ziet dat er ook allerlei andere landen waar veel uit vertrekken. Vooral Rusland natuurlijk. China ook veel, India. Maar of die naar Nederland grote groepen zijn, dat kunnen zij ook niet zeggen. Zijn er trouwens ook andere landen erg in trek voor miljonairs? Ja, zeker. Voor de Russen bijvoorbeeld. Een belangrijk land waar zij heen gaan zijn de Verenigde Arabische Emiraten. Vooral Dubai. Ja, er wordt al een beetje in die wereld gesproken over het nieuwe Zwitserland. Als in een plek die aantrekkelijk is voor rijken om naartoe te gaan. Ook vanwege de privacy die er is voor hen. En is dat met name de privacy? Of bieden die landen ook extra douceurtjes als je die kant op komt? Nou, ik weet dat in ieder geval ook voor Qatar bijvoorbeeld de belastingen ook vrij laag zijn. In veel gevallen is er geen inkomstenbelasting en dat soort dingen. Dat is natuurlijk ook interessant. En waarom komen miljonairs heel specifiek naar Nederland? Dat is niet helemaal duidelijk. Er zijn, als we het hebben over inderdaad douceurtjes, er zijn allerlei landen die golden visums of golden passports aanbieden. Dus je kan eigenlijk aankloppen bij de regering en zeggen, nou, ik betaal een som. Bijvoorbeeld in Europa heb je Portugal of Griekenland, waar dat populair is. En in Portugal kan je bijvoorbeeld voor 500.000 een huis kopen en dan krijg je een verblijfsvergunning erbij. Mm-hmm. Dat zo'n programma wat zo aantrekkelijk is, hebben we niet in Nederland. Je kan hier ook een verblijfsvergunning kopen voor 1,25 miljoen euro. Alleen, daar zit een hele strenge eis aan. Je wordt gecheckt op waar het geld vanaf afkomstig is. Je kan niet zomaar een huis kopen en dan een verblijfsvergunning. Het moet in echt geïnvesteerd worden in de Nederlandse economie. En er zitten allerlei eisen aan. Dus dat is niet zoveel gebruikt, dat programma. Ik weet dat de cijfers tussen 2013 en 2019 toevallig, dus is het 10 keer gebruikt. Aha. Terwijl bijvoorbeeld in Portugal alleen in de maand mei 119 keer. Vooral veel Chinezen, Brazilianen, ook wat Pakistanen. Dat is een heel groot verschil. Ja, zijn alle overheden eigenlijk blij met dit soort nieuwe extreem rijke burger? Ja, nee, eigenlijk niet alle overheden. Er zijn dus inderdaad die overheden die zulke soort programma's hebben. Maar afgelopen jaren is ook gebleken dat er ook wel allerlei mensen toch met omstreden kapitaal terecht zijn gekomen en die programma's gebruiken. Bijvoorbeeld Malta is een bekend voorbeeld binnen de Europese Unie. Heeft al jarenlang een gouden paspoortprogramma. Maar daar zijn allerlei schandalen ook wel omheen. Van een Saoedische prins die door het bedrijf Henley & Partners een momentje kreeg met de oud-premier om te lobbyen en die uiteindelijk een paspoort heeft gekregen, tot allerlei Russen, rijke Russen, oligarchen, waar nu toch anders naar gekeken wordt, wilden we die wel. Dus de Europese Commissie is ook heel kritisch hierop. Die zet vooral afgelopen jaren Cyprus, wat ook zo'n gouden paspoortprogramma had, en Malta heel erg onder druk om ermee te stoppen. Malta is dit jaar vanwege de oorlog ook gestopt met Russen en Belarusische burgers paspoorten verstrekken. Maar ze doen het nog wel voor andere landen, vooral rijk uit andere landen. Dankjewel, Gidi Pols, over het toch relatief grote aantal miljonairs dat richting Nederland komt. Het is 8:08. We gaan het hebben over de Tour. Fabio Jacobsen weet zich deze Tour de France gesteund door zijn ouders en andere familieleden. Met vlaggen staan ze langs de route om hun Fabio te ondersteunen. Dat is natuurlijk de sprinter die ijzersterk terugkwam na de rampzalige val in 2020 en meteen een massasprint won in de Tour. Ook gisteren volgden vader en moeder Jacobsen hun zoon weer op de voet, want de rit naar Carcassonne had alles in zich om in massasprint te eindigen. Een reportage van Edwin Cornelissen. Ze melden zich 's ochtends in Rodé, de startplaats van vandaag, vlakbij het Village Départ. Pa en Ma Jacobsen. Hoe heeft u het beleefd tot nu toe? Want het is natuurlijk wel een hele tour, hè, voor Fabio. Ik heb het intens beleefd. We hebben hem gevolgd van dag 1 in Denemarken. We hebben alle routes gezien, 2 keer afgestoken, dus op 2 plaatsen per wedstrijd gekeken. Ja. Als Fabio hier niet zou rijden, zou ik nooit meer naar de Tour de France gaan. Want het is echt, echt druk. Het is echt van, echt, ja, zou ik maar zeggen, gekhuis. Je doet het niet voor je lol. Het is echt afzien. Ook in de auto. Fabio Jacobsen, kom je daar nog langs? Ja, Jacobsen komt er langs. Als ik eventjes kijk naar Fabio, dan had hij die ritzegen. Nou ja, wat moet dat bij u ook een euforie hebben gegeven? Nou, natuurlijk. Het kwam bij mij niet als een verrassing. Wij trainen regelmatig en hij was wel heel erg goed begonnen aan de Tour de France. Maar goed, dat is iedereen. Iedereen werkt naar de Tour de France toe. De beste sprinters allemaal hier. Ja, en als het dan lukt, dan vind ik wel, ja, dat was echt emotioneel, ja. Je kan er niet omheen, die hele voorgeschiedenis speelt daar natuurlijk wel in mee. Ja, oké, maar ik vind dat daar alles wel over gezegd is. Als de voorgeschiedenis er niet was geweest, had hij dit ook gewild. Want we hebben interviews van 4, 5 jaar geleden, daar had hij het er al over. Ja, dat was echt leuk. Dus die emoties waren er hoe dan ook geweest? Ja. Dat denk ik wel. Maar terug te komen aan de finish van de eerste etappe, dus die Fabio won, dan waren wij 5 uur van tevoren zaten we al bij de streep. En toen was er eigenlijk al geen plek meer. Dus heel Denemarken was uitgelopen. En dat heeft wel heel veel indruk op me gemaakt. Het was gezellig, het was overal feest. Volgens mij heeft er niemand gewerkt op die dag in Denemarken. En dat je dan daar je zoon ziet winnen. Ja, echt geweldig. Ja. Daarna hebben we wel gezien met die bergen. Had iets zwaar, hè? Steeds strijden tegen de limiet. Wij hebben 2 nachten op de Galibier vertoefd. We hadden daar ook geen bereik, dus we wisten niet precies hoe dat, de wedstrijd verliep. En dan komen ze op een gegeven moment voorbij en dan, ja, dan kan je nog de tijd doorgeven. Op een gegeven moment stonden wij op 24 minuten achterstand en heb ik hem doorgegeven ook nog. Maar hij knikte en dat was leuk. En hij had het me gevraagd, dus heb ik gedaan. Kleine moeite. Nou, hij heeft die eerste bergen uiteindelijk overleefd. Pyreneeën komen er nog aan. Ja, en wat zal het nou met hem doen als het bijvoorbeeld vandaag weer op een sprint aankomt? Heeft hij nog kracht in de benen? Als hij in een finale terechtkomt, dan weet je het nooit. Dat is met alle sprinters, hè. Die zetten een knop om. En waar is het vandaan, halen ze het vandaan. Dat is met sprint, dus dat gaan we zien. We zijn inmiddels 200 kilometer verderop in Carcassonne. De koplopers moeten nog een kilometer of 35. Ja, en ik kom hier de familie Jacobsen weer tegen. Niet zo mooi nieuws, hè, over Fabio. Ja, ik denk dat het warm is. Ik weet het ook niet. Hij is heel lang in het peloton gebleven en nu zakt hij eruit. Ja, dat is het leven, hè, van een wielrenner. Maar voor Fabio wordt het een lastig verhaal vandaag. Vandaag ken het bijna niet meer. Dan moet het op de Champs-Élysées maar. Nou, eerst morgen maar. Hè? De Pyreneeën overleven. Van dag tot dag. Ik vind het als hij hem uit zou rijden, zou ik al heel blij zijn. Dan is het volmaakt. Bij ons in het dorp hangen heel dorp hangt vol met vlaggen. Iedereen leeft ontzettend mee. Voor ons is het geslaagd. Maar voor Fabio, het is een sportman. Hij wil het liefst elke dag winnen. Ja. Maar in het dorp is het feest. Dus als hij Parijs haalt, dan is het dubbelfeest. Ja, dat denk ik wel. Ja, klopt. In Heukelum is het feest. Ach, dan komt hij dan eindelijk over de finish. Fabio Jacobsen, wel binnen de limiet. En dan wordt hij net na de bocht opgewacht door zijn familie. Even kort gesprekje. Hij was moe. Ja, en ook teleurgesteld, denk ik. Toch wel mooi dat hij toch even stopt om een praatje te maken, toch? Ja, dat is leuk. Ja, fijn dat ik denk dat hij morgen wel wakker wordt en dat hij het wel leuk vindt. Doeg, jongen. Doei. Doei, doei. Ja, de familie van Fabio Jacobsen in Carcassonne, moet ik zeggen. You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. You can rely on the old man's money. You can rely on the old man's money. It's a bitch girl, but it's gone too far, 'cause you know it don't matter anyway. Say money, money won't get you too far, get you too far. Grote hit uit 1977, Hall & Oates, Rich Girl. We kunnen alles doen wat we willen doen. Winkelen, op bezoek bij oma, naar je werk gaan, met vrienden naar het terras. Maar het coronavirus is er nog steeds. Jij kan helpen om verspreiding van het virus te voorkomen. Heb je klachten? Doe een zelftest en blijf thuis als je corona hebt. Zo beschermen we elkaar. Het helpt ook om de andere adviezen te volgen. Ster. Gebeurt maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt, met Moneybird. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit venlo.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. NPO Radio 1. Het is 7:30, de hoofdpunten van het nieuws. Bij een schietpartij in een winkelcentrum in Greenwood in de Amerikaanse staat Indiana zijn minstens 3 doden gevallen. De schutter werd zelf doodgeschoten door een gewapende omstander. Over de identiteit van de dader en van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. De Oekraïense president Zelensky heeft 2 van zijn belangrijkste ambtenaren ontslagen. Het hoofd van de veiligheidsdienst SBU en de topvrouw van het Openbaar Ministerie. Volgens Zelensky deden de 2 te weinig tegen de tientallen collaborateurs in hun diensten die hulden met de Russen. Bij een etnisch conflict in Soedan zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Ook zijn meer dan 150 mensen gewond geraakt. Onlusten in het zuiden van het land ontstonden afgelopen week na de dood van een boer. Achterliggende oorzaak is een conflict over land. In Ghana is voor het eerst het Marburg-virus uitgebroken, dat erg lijkt op ebola. 2 mensen zijn eraan overleden. Meer dan 90 mensen met wie ze contact hadden worden nu in de gaten gehouden. De Wereldgezondheidsorganisatie helpt Ghana met de bestrijding van het Marburg-virus. En het Nationaal Hitteplan geldt vanaf vandaag voor heel Nederland. Het RIVM adviseert iedereen de komende dagen goed te drinken en zich niet te veel in te spannen. Er is ook een smogwaarschuwing afgegeven, omdat de luchtkwaliteit in een deel van Europa slecht kan zijn vanwege een combinatie van hitte en een slechte lucht. En ik praat door over dat hete weer met Roosmarijn Knol van Weerplaza. Goedemorgen, Roosmarijn. Goedemorgen. Ja, het wordt zinderend heet, hè? Ja, klopt. Vandaag op grote schaal al tropische temperaturen. In het noorden van het land zo'n 30 graden. Alleen op de Waddeneilanden en vlak aan zee, daar steekt een windje vanaf zee op. Dus daar koelt het in de loop van de middag ietsje af. Maar wat verder landinwaarts komt het ruim boven 30 graden uit. En de hoogste temperaturen worden in het zuiden en zuidoosten verwacht. Daar is het vanmiddag op het warmste moment van de middag zo'n 34 of 35 graden. En morgen wordt het nog heter, begrijp ik. Morgen wordt het inderdaad nog heter. We bevinden ons momenteel in een hele droge en hele warme lucht. Maar vanuit het zuiden van Europa komt die warmste lucht morgen over ons land heen stromen. En dat betekent dat de temperatuur dan nog wat verder gaat oplopen. Morgen overdag nog een paar graden erbij. Zo'n 34 graden in het noorden van het land. En in het zuiden kan het lokaal misschien 40 graden worden. Maar op de meeste plaatsen maximaal 39 graden. En daarbij heel weinig wind uit een zuidelijke richting. Dankjewel, Roos. Graag gedaan. Marijn. Laten we dan snel weer even bellen, ja? Oké, doeg. Belt lekker, hè, die tweedehands smartphone? Maar belt het net zo lekker als je weet dat die gestolen is? Voelt niet fijn, hè? Laat je niet misleiden en voorkom dat je gestolen tweedehands spullen koopt. Doe altijd de diefstalcheck. Controleer het unieke serienummer van het product op stopheling.nl of via de app. Supersnel je BTW-aangifte doen? e-boekhouden.nl. Je bedrijf kan niet zonder het internet. En daar maken cybercriminelen steeds slimmer gebruik van. Bij Nationale Nederlanden kan je nu de cyberrisicocheck doen. Dan weet je binnen 15 minuten wat jouw risico's zijn en hoe jij je bedrijf kunt beschermen. Dus, kom maar op met die digitale toekomst. Onze support heb je. Doe de gratis check op nn.nl/cyber. Of vraag het je adviseur. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. We blijven nog even bij de hitte. Vooral in de steden kunnen de temperaturen flink oplopen. In Rotterdam zijn ze daarom al een aantal jaar bezig met een project om de stad te verkoelen. Rotterdams Weerwoord heet dat project. Onze verslaggever Vincent van Rijn is op een plek in de stad die al onder handen is genomen. Vincent, wat is daar allemaal te zien? Nou, ik sta in de vijver Hofstraat in een klein parkje met wat planten, gras, bomen. Je zou het ook wel zo'n postzegelpark kunnen noemen. En in dat park valt ook op dat er 4 grote regentonnen staan. 4 zwarte regentonnen. Maar dan niet een regenton zoals je misschien zelf in de tuin hebt. Maar dan in de vorm van 4 letters. De Z, de O, de H en nog een keer de O. Oftewel Zoho. En dat staat dan weer voor Zomerhofkwartier. En dat is de naam van het gebied hier in Rotterdam-Noord. Johan Verlinde van Rotterdams Weerwoord. Goedemorgen. Ja, hoe zag het hier nou eigenlijk eerst uit? Ja, als je hier een paar jaar geleden had gelopen, dan kon je hier niet staan, want er reden er auto's. Het was echt een straat met veel steen en niet zoveel groen. En ja, waarom is dat gewoon de klimaat? Is dat het reden om dit allemaal te vervangen? Was het mooi? Nou ja, 2 dingen. Aan de ene kant was hier onderhoud nodig. Dus dan moest het riool vervangen. Als het riool vervangen wordt, ja, dan gaat die straat open. En dat is een mooie kans om eens na te denken, hebben we dan wel een straat nodig? En hier op de plek waar we nu stonden, ja, hierachter is ook een straat. De straat werd niet gebruikt. En de bewoners hadden zelf stiekem al een klein parkje aangelegd. Nou, dat idee hebben we opgepakt om hier gewoon een wat groter park van te maken. Ja, en het is dan niet een gewoon park, maar ik begreep dat het ook allemaal behoorlijk inventief is. Ja, eigenlijk heet het een regentuin. Dus aan de ene kant wordt hier water vastgehouden, zijn wat poeltjes. Zijn nu bedekt door heel veel groen, want het is wel aardig gaan bloeien natuurlijk. Maar daar kan het water naartoe stromen. Nou, dat gaat dan niet naar het riool, maar naar de ondergrond. Maar als het warm is, ja, die planten hier die verdampen, die zorgen voor verkoeling. Er zijn bomen voor schaduw. Dus ja, aan de ene kant, het is mooi, maar het dempt ook de negatieve effecten van klimaatverandering. Ja, want om ons heen, we staan hier bij de Hofbogen, een oud spoor, viaduct, maar ook heel veel betonnen flatgebouwen. Op zo'n warme dag, scheelt dat dan nog ook in temperatuur als je hier staat of een paar meter verderop? Ja, zeker. In de stad merk je dat echt. Zeker in Rotterdam. Veel steen, veel gebouwen dicht op elkaar. Die warmen op overdag. Die stralen die warmte 's avonds weer uit naar elkaar, waardoor de warmte niet weg kan. En we hebben een kaart gemaakt van wat betekent dat nu voor de stad. En dat scheelt wel zo'n 5 tot 7 graden ten opzichte van het buitengebied waar het echt groen is. Dus het is echt een stuk warmer. En nou ja, hier, wat zie ik om me heen? Nou, allemaal een beetje wilde planten, wilde begroeiing, maar ook wat bomen. Maakt het dan nog uit wat je hier neerzet? Jazeker, je wil niet vetplanten die verdampen. De planten die moeten het water verdampen zodat het verkoelt. Er moet schaduw komen, maar we denken ook na over de beplanting als het gaat om biodiversiteit. Dus inheemse planten in lagen, zodat ook de bijen hier weer voet aan de grond krijgen. En dit is dan 1 plek. Rotterdams Weerwoord is dus in de hele stad bezig. Hoeveel plekken hebben jullie dan al aangepakt? Nou, wat voor ons belangrijk is die rioolvervanging. Dus we vervangen 40 kilometer per jaar. Dat betekent 40 kilometer stad die we anders inrichten. Ja, dit is de meest extreme vorm. Er komt geen straat meer terug. Maar vaak wel plekken. Hè? Een groen vak, de stoep die heel breed is, waar een stukje groen aangelegd wordt. Dus dat, op heel veel plekken in de stad zijn we bezig. En roept het ook wel eens weerstand op? Want ja, je hebt natuurlijk altijd natuurliefhebbers in de stad, maar je hebt ook heel veel autoliefhebbers. Die willen graag hier misschien met de auto gewoon door kunnen. Ja, je moet altijd die balans vinden. En hier wilden de bewoners het zelf al. Hè. Ze hadden zelf al een klein tuintje aangelegd. Andere plekken van Rotterdam niet. Maar als we iets gaan doen, dan altijd al in een vroeg stadium vragen we aan de Rotterdammer, denk met ons mee over de inrichting van die straat. Veel groen, minder groen of waar moet dat groen komen? En dan vindt iedereen het uiteindelijk wel een goed idee. Nou, er zit een parkje van 10 meter breed, 40 meter lang. Op zich prachtig. Maar ja, maakt dat nou echt wat uit? Op zo'n grote stad met zoveel beton, ja, zo'n parkje? We hebben heel veel van dit soort parkjes nodig. Hè? Het is wel eens berekend dat het goed is voor een mens om binnen 300 meter een groene plek te hebben. Op loopafstand. Dat is nu nog niet zo, maar er worden op heel veel plekken in Rotterdam nu van die parkjes aangelegd. En we hebben natuurlijk ook allerlei grote parken rondom de stad waar je wel naartoe kan gaan. Ja, want het wordt vandaag dik boven de 30 graden. U weet dat. Wat is nou de beste plek om in Rotterdam te schuilen tegen die hitte als je zelf in een warm flatje zit? Ja, toch wel die parken. Dus als je op Noord woont, Kralingse Bos is al dicht in de buurt. Maar ook op Zuid, het Zuiderpark, Park de Twee Heuvels. Overal in Rotterdam heb je wel die grote parken. Nou, daar kan je wel de verkoeling op zoeken. En ga vooral in de schaduw zitten. Goed. Dank Johan Verlinde van Rotterdams Weerwoord. Een samenwerkingsverband dat dus druk bezig is om Rotterdam te vergroenen en te verkoelen. Dat was onze verslaggever in Rotterdam, Vincent van Rijn. Het is 8:09. Maar liefst 300 mensen moesten in de nacht van zaterdag op zondag buiten slapen bij de noodopvang in Ter Apel. Dat is volgens het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het hoogste aantal van de afgelopen jaren. Vannacht kon dit op het allerlaatste moment worden voorkomen, maar tot ver in de avond stonden er nog honderden mensen voor de poorten, zag onze verslaggever Mark Hamer. Het is een onwerkelijk gezicht. Als je aankomt bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, naast de ingang zijn dranghekken gezet en daarachter staan een paar honderd mensen met witte formulieren. Aan het begin van de avond mogen er wat mensen naar binnen. Er wordt geduwd. In mondjesmaat mag er dan iemand door. Er staan hier mensen die net zijn aangekomen. We just came to finish this process. Okay. And they told us maybe a bus will come to take us to sleep. And tomorrow we will come again. Okay. So they told you that there will be a bus to bring you to another place. Yeah. En ze hebben te horen gekregen dat ze mogelijk vanavond ergens kunnen overnachten. Today here, today, now today. Er zijn ook mensen die minder geluk hebben. Naast de ingang is een soort tentenkamp gekomen. Er zijn doeken gespannen, zonder dat er een zijkant is. Mensen hebben provisorisch van uitgedeelde dekentjes toch afscheidingen gemaakt. Today, noisily, is very cool, no, nothing. Food. Understand? In het hoekje van dit kamp spreek ik met twee vrouwen, één transseksueel. Now, my friend and me from Cuba, no have nothing for sleep. I am... My friend is transsexual. It's very problem for very men here. Every man no look very good for me and friend. En ze vertellen dat ze al 2 dagen hier zitten. Lastige dagen. Want veel van de mannen hebben problemen met transseksuelen. Hollanda, very good country for every person is very good. Gevlucht uit Cuba, de hoop een beter bestaan in Nederland. Going Holland is very problem, very problem, very problem. Maar je ziet dat de vrouwen aangeslagen zijn. For me and my friend no look very good. Er is weinig wit meer in hun ogen. Het is rood doorlopen. De wanhoop van 2 dagen hier zitten. Ja, vanavond komen burgemeesters weer bij elkaar om te praten over oplossingen. Gemeenten zouden duizenden plekken voor crisisnoodopvang organiseren, maar het komt maar moeizaam op gang. Wanneer komt er een einde aan deze asielcrisis? Ik praat erover met hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis Leo Lucassen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat vindt u van de huidige situatie? Nou ja, het is natuurlijk schaamtevol. En ook een situatie die gemakkelijk voorkomen had kunnen worden als de overheid zou geluisterd hebben naar hun eigen adviescommissies. Er is een adviescommissie Vreemdelingenzaken die wordt betaald door justitie, maar ook de Raad voor Openbaar Bestuur. Die hebben al jaren geleden hebben die geadviseerd om een veel grotere voorraad voor de opvang permanent in stand te houden. En daarnaast een buffercapaciteit. Nou, dat is nooit gebeurd. Waarom niet? Daardoor rollen we eigenlijk toch wel een beetje bewust van crisis naar crisis. Waarom heeft de politiek in de tijd niet geluisterd naar die adviescommissie? Ja, dat zou je de politiek natuurlijk moeten vragen. Maar ik denk dat ze er ook wel, althans een aantal partijen, er belang bij hebben dat het idee dat het voortdurend crisis is, dat idee in stand wordt gehouden. Omdat, nou ja, dat heeft wel te maken met een toch wel een zekere mate van xenofobie die eigenlijk vanaf de jaren 90 al tamelijk dominant is. Is dit dan wel op te lossen? Ja, het is zeker op te lossen. Het is nog de vorige maand heeft de Raad voor Openbaar Bestuur samen met die ACVZ, dus die Adviescommissie van Vreemdelingenzaken, hebben een heel goed advies uitgebracht. Waarbij ze niet alleen zeggen er moet structurele financiering zijn. En die moet niet voortdurend afhankelijk zijn van het op- en neergaan van die aantallen. Want het gaat voortdurend op en neer. En je zou eigenlijk toch gemeenten naar rato van hun inwoneraantal zou je moeten verplichten om met name kansrijke asielzoekers op te vangen. En dat ook een wettelijke taak te maken. En daarmee voorkom je ook dat er hele, laat ik zeggen, hele grote centra alleen maar in die gemeenten komen die, nou ja, die zeggen oké tegen de staatssecretaris, dan doen wij het wel. Zeggen nee, dit zou iedere gemeente afhankelijk van de inwoneraantallen zou een bepaalde opvangcapaciteit moeten creëren en ook in stand moeten houden. En dat heeft ook nog als voordeel dat je veel sneller en gemakkelijk de integratie van degene die een status krijgen, dat je dat op gang kunt brengen. Maar tegelijkertijd zegt u ook de politieke bereidheid is er niet. Nou ja, je ziet nu natuurlijk wel iets veranderen met de huidige staatssecretaris die in ieder geval wel ervoor heeft gezorgd, in ieder geval in de richting denkt van een veel structurelere financiering. Alleen zit hij nu nog erg op het spoor van dat je gemeente moet zien te overtuigen. Dus kortom, nu wordt er met allerlei gemeenten voortdurend onderhandeld. En wat de Raad voor Openbaar Bestuur en die ACVZ zeggen, nee, maak dat een wettelijke taak voor gemeenten. En daarmee ja, toch ook wel een verplichting. En dan ben je, als je dat voor elkaar hebt, dan heb je die voortdurende crisis, dat idee van crisis wat je nu via de media krijgt en wat ook het draagvlak natuurlijk voor de opvang van vluchtelingen ondermijnt, dan los je dat allemaal in één keer op. Maar er is inderdaad politieke wil voor nodig. Ik denk dat dit ook een vraag moet zijn van journalisten aan bewindslieden. En zeggen, nou, waarom doen jullie dit niet? En waarom luisteren jullie eigenlijk niet naar jullie eigen adviesorganen? Maar ook de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten is hiervoor. En hoe zit het nu voor de korte termijn? Sommige mensen zeggen ook, er moet tijdelijk een stop komen op de asielinstroom. Is dat überhaupt wel een optie? Ja, dat kun je wel doen, maar het heeft er geen enkele zin, want mensen komen toch. Hè? Ja. Je kunt wel zeggen, want als je dat zou doen, nou ja, dan krijg je dus nog meer van die toestanden waar jullie net over hebben bericht in Ter Apel. De mensen zullen toch ergens moeten blijven. Hè? Dus kortom, dan vererger je die crisis eigenlijk alleen maar. Dus dat is absoluut geen oplossing. En Vluchtelingenwerk Nederland dreigt nu met een rechtszaak. Zij vinden de omstandigheden in Ter Apel inhumaan. En ook tegen alle verdragen ingaan die Nederland ooit heeft getekend. Maken zij veel kans, denkt u? Ja, ik ben geen jurist, maar ze hebben natuurlijk wel gelijk. Dit is een verplichting die wij op ons hebben genomen. En dan mag je ook verwachten dat van een goed georganiseerd en rijk land dat je dat fatsoenlijk doet. En dat gebeurt nu niet. En nou ja, dat is toch wel een bewust gecreëerde crisis. Dat is ook wat die twee adviesorganen zelf zeggen. Dit is iets wat je kunt zien aankomen. En dit is ook iets wat de regering weet dat er aankomt. Dus men creëert het bewust. Maar u zegt, dus, ja, u zegt dat Den Haag creëert dit. U zegt dat de politiek dit bewust creëert? Dat is nogal een uitspraak. Dat zeg ik niet alleen. Nogmaals, dat zegt de eigen adviescommissie van het ministerie. En dat is bewust, omdat je dit kun je op je vingers uittellen, dat als je dit niet structureel en goed regelt, dat dit het gevolg is. Goed. Dat is geen hogere wiskunde. Dank u wel, Leo Lucasse, hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis. Sommige wandelaars gaan morgen toch de Nijmeegse Vierdaagse lopen. Ja, niet iedereen is van plan zich te houden aan het besluit van de organisatie om de eerste wandeldag vanwege de hitte te schrappen. Wandelaar Ivan bijvoorbeeld vertelt aan Omroep Brabant dat de warmte hem morgen niet tegenhoudt. Ik denk dat ik gewoon op de start sta. Dat heb ik vorig jaar ook gedaan. Om 4 uur op de wedren en gewoon de 50 kilometer gelopen. Zonder organisatie. Dus misschien dat ik dat dinsdag ook weer wel ga doen, maar dan niet de 50, want dat is onverantwoord. De organisatie heeft echt gezegd, we hebben geen toiletten, we hebben geen EHBO. Ga het niet doen. Hadden we vorig jaar op 50 kilometer ook niet. Dat heet vastberaden, zo te horen. Ja. Ja, vorig jaar zegt hij, want toen ging het natuurlijk helemaal niet door vanwege corona. Maar toen waren er ook best veel mensen die toch gewoon op eigen houtje gingen lopen. Ja, als dat een hele grote groep wordt, dan wordt het wel weer een probleem natuurlijk. Op eigen risico. De meeste deelnemers hebben dat plan. En die zijn wel gewoon van plan te luisteren naar de organisatie. En zegt een van hen, een driedaagse is ook leuk. Omwonenden van de Schoterveense polder in Haarlem maken zich met de hoge temperaturen van de komende dagen zorgen over de jonge koeien die daar grazen. Daarom gingen een aantal omwonenden met schaduwdoeken en tentpalen aan de slag, horen we bij NH Nieuws. Tussen de middag, juist als het allerwarmst is en de zon op het zo hoog staat, dan is er geen schaduw in het weiland. En de gemeente heeft al bosjes geplaatst. Die zijn alleen nog niet hoog genoeg. Dus die bieden nu nog niet schaduw. En toen hebben we even gebeld en gevraagd, kunnen we nu even iets niet tijdelijks regelen? Nou, dat was oké. Ja. Dus met vereende krachten zijn we hier aan de slag gegaan. Nou, echte dierenliefhebbers. En omwonenden zeggen dat koeien al boven de 20 graden last kunnen krijgen van hittestress, waardoor de spijsvertering in de problemen komt. En die hebben ze hard nodig om dat gras weg te werken. Ja. Hoeveel magen waren het er ook alweer? Nou, veel. Ik heb geen antwoord. Dat krijg ik ook niet, maar meer dan één. En nou nog één warm weerbericht dan, omdat ze zo leuk zijn. Roodharigen kunnen de komende dagen gratis naar de bioscoop in Engeland. Dat lezen we in de Telegraaf. De bioscoopketen Showcase Cinema's zegt dat mensen met rood haar nu eenmaal gevoeliger zijn voor zon en dus zonder kaartje mogen afkoelen in de bioszaal. Okay. Klein beetje publiciteitsstunt, denk ik, maar goed. De Telegraaf zou trouwens de Telegraaf niet zijn zonder een creatieve kop daarbij. Rood breekt wet. Is wel een mooie. En dan nog even heel wat anders. In veel internationale media duikt vandaag het woord Bennifer op. Ja. Ja, het is een samentrekking van de Amerikaanse supersterren Ben Affleck en Jennifer Lopez. Reden voor al deze commotie. Bijna 20 jaar na het verbreken van hun eerste verloving is Bennifer nu alsnog getrouwd. In Las Vegas. Jij, dus je kijkt erbij alsof je zelf ook wel een klein beetje commotie ervan krijgt, of niet? Of al ik er commotie van krijg. Nou, het is toch een prachtig verhaal. 20 jaar geleden, door al het gedoe, is dat huwelijk niet doorgegaan. Daarna allerlei andere partners. En nu zijn ze toch weer samen. Ja, en bij ik vind het prachtig. Entertainment site TMZ zien we in een videootje van Ben Affleck dat zijn kerstfrisse vrouw Jennifer, of dan ook Affleck gaat heten, weet ik eigenlijk niet. Ja, dat dacht ik wel. Oké, nou, dan Jennifer Affleck loopt in dat videootje in een witte jurk door de hotelkamer. How you feeling? This is Lippy. You look gorgeous. Somebody's getting married. Dit is nog net voor het jaarwoord, zo te horen. Maar dat is dus gebeurd. Ja, in de coronacrisis kregen de twee weer een relatie. Heeft corona toch nog iets goeds gebracht, zullen we maar zeggen. Ja. In april maakten ze hun verloving bekend. En nu was er dus eindelijk het jaarwoord. En dan gaan we van Affleck, Ben Affleck en Jennifer Lopez naar Jolanda van der Velde. Hoe is dat de wegen? Heel anders. Er is hier en daar wel wat vertraging op de weg. Bij elkaar 47 kilometer. Maar het valt allemaal wel mee, amper 10 minuten. Eentje met een kwartier vertraging. Dat is een ongeluk in het noorden van het land op de A7 Groningen richting Afsluitdijk. Tussen Tjallebert en Oudehaske staat 5 kilometer. In a magazine, I don't need approval from a chosen few. Tell you what I do need, I need you. Don't need no fixtures, fittings or form. I'm so unfurnished, I'm on my own. I don't need reminded when the rent is due. Tell you what I do need. Like a fly needs a plane, I need you. Like a bull needs a game, I need you. Like a pool needs a cue, I need you, need you, need you, I need you. I don't need no covered kisses for company. I don't want no washed up dishes. Soft soap for me. I don't need no Cinderella in high heel shoes. I tell you what I do need. I need you. Paul Carrick, I need you. EK voetbal. Ja, voetbal. Ja, de Oranje Vrouwen hebben zich geplaatst voor de kwartfinales op het EK in Engeland. Gisteravond werd met 4-1 van Zwitserland gewonnen. Suze van Kleef, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het was een ruime overwinning, maar was het ook een makkelijke wedstrijd? Nee, helemaal niet. Eerste helft begonnen de Zwitsers eigenlijk beter. Daarna werd Oranje wel wat sterker. Na rust kwam Nederland eigenlijk een beetje op een gelukkige voorsprong door een eigen doelpunt van Zwitserland. Maar al heel snel stond het ook weer gelijk. En ja, verdedigend zag het er niet best uit bij die tegengoal. En daarna eigenlijk ook niet. Ja, keeper Van Domselaar die moest Oranje er wel doorheen slepen. Want Zwitserland kreeg wat kansen. Ze tikte nog een schot van dichtbij met haar been aan, waardoor die tegen de paal ging. Dus er waren ja, echt wel wat hachelijke momenten. Zwitserland moest wel winnen om door te gaan. Dus die gingen steeds meer ruimte weggeven. Werden ook steeds vermoeider. En daarvan ja, profiteerden de invallers van Nederland uiteindelijk. Dus Romee Leuchter kwam erin en die timede heel goed bij een hoge bal. Kopte hem daarna in. En ja, daarna zag je Zwitserland wel echt in elkaar storten. Pelova kon nog scoren en dan ver in de blessuretijd kon Leuchter ook nog een tweede doelpunt scoren. Dus ja, 4-1 klinkt prima, maar tot de 84ste minuut was het hartstikke spannend en ja, niet goed. Ja, uiteindelijk is Nederland tweede geworden in de pool. Komende zaterdag wacht Frankrijk in die kwartfinale. Wat zijn de kansen van Oranje tegen deze toch wel ontzettend sterke tegenstander? Ja, ja, ik zie eigenlijk ook weinig kansen, als ik eerlijk ben. Frankrijk heeft echt een ontzettend sterke selectie. Speelde een geweldige eerste wedstrijd tegen Italië. Wonnen toen met 5-1, maar ja, dat kwam eigenlijk omdat ze na rust niet zo heel veel meer zin hadden. Want ze stonden gewoon met 5-0 voor de rust. Na twee wedstrijden zijn ze al zeker van de eerste plaats in de pool. Ongelooflijke vleugelspitsen, dat is ja, een zwak punt van Nederland. Hè? De links- en de rechtsback, dus nou, dat is wel behoorlijk zorgelijk. Nederland geeft gewoon heel makkelijk tegendoelpunten weg. En als je dat tegen Frankrijk doet, dan heb je echt een probleem. In februari speelden we nog vriendschappelijk tegen Frankrijk. Werden we helemaal weggespeeld. Het werd uiteindelijk 3-1, maar dat had ook zomaar 6-1 kunnen zijn. Dus ja, je had eigenlijk eerst in de pool moeten worden. Want dan had je Frankrijk kunnen ontlopen en een makkelijkere tegenstander gehad. Maar nu moet je gewoon echt, ja, echt aan de bak. En het spel is nogmaals niet best van Nederland. Dus jij gelooft er eigenlijk diep in je hart niet in? Nou, ik geloof niet eens dat het niet diep in mijn hart zit. Want ik heb het net verteld. Nee, maar is er niet nog ergens een kansje of een, hè, dat je met volle kracht vooruit toch nog de in kunt slagen om die Fransen te verslaan? Of zeg je nee, dat wordt het niet? Ik zeg zo, nu, nee, dat wordt het niet. Het voordeel is dat Frankrijk er altijd uitvliegt in de kwartfinale en altijd ruzie met elkaar en de trainer krijgt. Dus dat zou nog een kansje kunnen betekenen. En ik hoop natuurlijk dat Viviane Miedema zaterdag hersteld is van haar coronabesmetting. En dat we in ieder geval een van de beste spelers ter wereld weer in de spits kunnen zien. Ja, in de andere wedstrijd in de pool won Zweden met maar liefst 5-0 van Portugal. Gaan de Zweden eindelijk die favoriete rol waarmaken? Ja, zij deden eigenlijk wat Oranje ook had moeten doen tegen Portugal. Hè? De voorsprong uitbouwen en aan het doelsaldo werken. Dus ja, die hebben een prima uitslag neergezet. En het was ook echt de eerste wedstrijd waarvan je denkt, oh, hallo Zweden, hè? Daar ben je. Daarom was je van tevoren zo hoog ingeschaald. Maar ik vind ze niet meer favoriet hoor, naar deze groepsfase. Want ik heb minimaal 3 teams gezien die beter zijn. Engeland en Duitsland maken wat mij betreft de beste indruk. Daarna dus ook nog Frankrijk. Maar ja, Zweden krijgt wel een iets makkelijker tegenstander in de kwartfinale. De nummer 2 van groep D. En die spelen vanavond nog IJsland, Frankrijk en België tegen Italië. Die kunnen zich allemaal nog plaatsen, dus dat is wel leuk. IJsland heeft 2 punten, Italië staat op 1 punt en België op 1 punt. Dus ze kunnen alle 3 nog tweede worden. Dus nou ja, misschien kunnen de Belgen nog voor een verrassing zorgen vanavond, laat ik het zo zeggen. We gaan het zien, dankjewel. Suze van Kleef. NPO Radio 1. De bocht naar rechts en dan is daar in de vechten de finish. Dan gaan we echt sprinten. Het zijn de laatste spannende kilometers van de koers. Nog 850 meter. Wat een geweldige finale is dit weer. Je mist niks met de NPO Radio 1 Finish Alert. Het gaat hem lukken hoor, want het verschil wordt groter en groter. Download de app, meld je aan voor de Finish Alert en luister live naar elke tourfinale. Op weg naar de overwinning in de etappe en op weg naar de gele trui. De NPO Radio 1 Finish Alert. King Software heeft ruim 40 jaar ervaring met het automatiseren van bedrijfsprocessen. Ambitieuze ondernemers en accountants werken daarom met King Software. King Software. Nu bij Heuts. Alle Intex en Bestwee zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Heuts. Even naar heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Kinderen willen andere kinderen helpen. Dat is toch logisch? Sommige kinderen krijgen alle kansen om zorgeloos naar school te gaan en anderen niet. Dus wij helpen elkaar. Samen met kinderpostzegels maken we het verschil. Ontdek hoe op kinderpostzegels.nl. NPO Radio 1.

een en al oor. Het NOS Radio 1-journaal. Het rommelt in de bestuurlijke top van Oekraïne. Want president Zelensky heeft zowel het hoofd van veiligheidsdienst SBU als de topvrouw van het Openbaar Ministerie ontslagen. Volgens Zelensky werken tientallen van hun medewerkers samen met de Russische machthebbers in bezet Oekraïns gebied. Contact met Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies in Leiden en verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, heeft u een idee waarop het ontslag van deze twee topfunctionarissen kan duiden? Dit duidt erop dat niet zozeer deze twee personen, maar wel binnen de organisaties waar zij het hoofd van zijn, er toch verschillende mensen werkzaam zijn die steun hebben geleverd aan Rusland, aan de Russen. Ja, er wordt gesproken over collaboratie. En dat is natuurlijk een ernstig vergrijp. Mm-hmm. En dat verklaart zeker in het zuiden waarom in de beginfase bijvoorbeeld een stad als Gerson heel snel viel. En ik begrijp van de hele schaarse berichtgeving hierover dat dit soort berichten eerder naar voren zijn gekomen, dit soort incidenten, en dat het intussen de maat vol is. Waarbij opmerkelijk is dat die Ivan Bakanov, het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, ook een vriend uit de jeugd van Zelensky is. En dus het gaat niet zozeer over de personen zelf, maar wel over het feit dat ze te weinig leiderschap hebben getoond en te weinig toezicht hebben gehad op dit soort natuurlijk enorme verraderlijke verschijnselen. Ja, als we kijken naar de oorlog zelf en na een periode van relatieve rust, lijkt de oorlog daar een nieuwe fase terecht zijn gekomen. Want afgelopen weekend gaf de Russische minister van Defensie het bevel om de aanvallen in de Donbass op te voeren. Waar zetten de Russen in dat gebied op in? Wat willen ze precies veroveren? Ze willen verder gaan met de Donbass te veroveren, want daar hebben ze echt nog 40% niet in handen. Wel van Luhansk, die grote gevechten rond Severodonetsk van de afgelopen weken. Maar de rest van de Donbass hadden ze nog niet in handen. En dat is een doorn in het oog van Poetin. Nu hebben ze 10 dagen ongeveer een operationele pauze ingebouwd. Dat wil niet zeggen dat daar helemaal niks gebeurde. Voortdurend hebben de artilleriebeschietingen plaatsgevonden. Ook meer naar het noorden, rond Kharkov. Dus het stond echt niet stil. Maar de opmars was wel gestokt. En de afgelopen 10 dagen zie je dat Rusland voortdurend wel kleine activiteit heeft ontplooit, kleine opmars heeft geprobeerd, een patrouille eruit heeft gestuurd van, wat zal het zijn, 100 tot een paar 100 mensen. Die zijn voortdurend afgeslagen, maar de artilleriebeschieting ging hierdoor. 10 dagen om te hergroeperen is echter niet zo lang. En we weten dat Rusland grote problemen heeft gehad en nog steeds heeft met het recruteren van nieuwe soldaten. Echt vanuit alle gebieden van Rusland proberen ze nu allerlei soorten mensen te recruteren en snel op te leiden. Maar het geeft ook aan dat de enorme verliezen die Rusland ook heeft geleden toch echt wel problemen oplevert om het momentum op het front door te zetten. En 10 dagen is wat dat betreft niet zo lang. Dus dat Shogun niet daartoe oproept, betekent ook dat ze het momentum weer willen hervatten. Ook in de wetenschap dat Oekraïne steeds meer westers materieel krijgt. En we zien dat de afgelopen 2 weken er een stuk of 20, 30 van die munitievoorraad opslagplaatsen ook zijn aangevallen aan Russische zijde. En ook allerlei commandocentra zijn aangevallen. Dus dat is rond het Donbassgebied. In het zuiden is het wat rustiger. En daar horen we juist al een week lang over een op handen zijnd tegenoffensief van Oekraïne. Heel weinig horen daarover. En dat doen ze ook heel bewust. Dat hoor je ook van de verschillende bloks en verschillende analisten. Die zeggen van, we horen eigenlijk heel weinig. Het enige wat de Oekraïners daar zeggen van, luister, de opmars gaat gestaag. Nou, dat moeten we dan maar geloven. Maar Oekraïne lijkt dus wel relatief goed stand te houden nog steeds. Lijkt goed stand te houden. Ze weten weerstand te bieden in de Donbassregio. En het feit dat ze dus dat tegenoffensief in het zuiden hebben aangekondigd, kan er ook bedoeld zijn om tegen de Russen te zeggen van, luister, je kunt de Donbass wel weer veroveren, maar intussen gaan wij door in het zuiden. Want het zuiden is voor ons strategisch meer van belang. Daar heb je de havengebieden. En als wij niet alleen Gerson, maar ook het gebied zuid van Gerson weten te bezetten, dan maken we het veel moeilijker voor Rusland om die landverbinding tussen de Krim en de Donbassregio in stand te houden. Daar liggen de havens, die willen we bezetten. Nou, en als Rusland dat ziet, dan worden ze wellicht gedwongen ook om eenheden vanuit de Donbassregio in het oosten naar het zuiden toe te dirigeren om daar te helpen met de verdediging van dat voor Rusland ook hele belangrijke gebied. En we zien ook dat de eenheden worden geherdirigeerd. Er worden voorraden verplaatst van de Donbassregio naar het zuiden. De afstanden zijn gigantisch. En door de stelselmatige aanvallen op die munitievoorraad plaatsen van Rusland nemen die logistieke problemen alleen maar toe. Dus dat is even het verband ook van datgene wat Oekraïne in het zuiden rond Gerson doet en datgene wat Rusland probeert in de Donbass te bereiken. In de Donbass probeert dus Oekraïne stand te houden en dat lukt momenteel nog steeds. Terwijl ze dus nu proberen in het zuiden daar de terreinwinsten te boeken waar ze al een tijd lang mee bezig zijn. En we wisten ook dat Rusland in het zuiden door wat minder getrainde eenheden had zitten. Wat waren ook wat minder goed in de verdediging neergezet. Het enige probleem is natuurlijk dat wil Oekraïne Gerson heroveren, en dat zien we nu gebeuren, is dat Rusland daadwerkelijk ook die steden gaat verdedigen. Daarmee Oekraïne eventueel dwingend om die steden daadwerkelijk binnen te gaan. Dan wel die steden, net zoals Mariupol, uiteindelijk kapot te schieten. En dat wil je natuurlijk ook niet als je een gebied gaat heroveren. Dank u wel. Frans Ozinga, hoogleraar oorlogsstudies in Leiden. Ja, bij die strijd op de verschillende fronten kan het Oekraïense leger dus steeds gerichter terugvechten. En Ozinga zei het al, mede dankzij de zware wapens van het Westen. Ook 10 Duitse en 8 Nederlandse howitzers worden ingezet. Waar, dat is strikt geheim. Toch mocht de NOS ze zien en praten met de gemotiveerde bemanning die hard aan het vechten is. De militairen hopen dat er nog meer van die geavanceerde kanonnen komen naar het front. Een verslag van Wessel de Jong. Je ziet militaire ambulances zie je terugrijden. Opleggers waar natuurlijk zwaar materieel over wordt aangevoerd. Dit is een howitzer, over zwaar materieel gesproken. Op beeld van het Oekraïense ministerie van Defensie. Het schieten en rijden mogen we niet bij zijn, om veiligheidsredenen. Maar we mogen er wel eentje bekijken en met de bemanning praten. Tijdens een korte gevechtspauze. Maar dat is nog wel een ingewikkelde zoektocht. We gaan nu op weg naar de panzerhauwitzers. We mogen absoluut niet zeggen waar we nu zijn op dit moment. De Russen hebben geen idee waar ze zich bevinden. En als ze daar lucht van krijgen, gaan ze genadeloos opsporen, zegt de officier die we net spraken. Ja, hier staat hij dan, zo'n howitzer. Eerlijkheidshalve, ik moet er wel bij zeggen, dit is een Duitse howitzer. Verstopt hier in een oude fabriekshal, vlakbij het front, want je hoort de explosies. Soldaat eerste klas Mikolaj, al sinds 2015 in dienst, zit onder de motorkap van de howitzer. We doen onderhoud, we maken hem schoon. Soldaat Roman vraag ik wat het verschil is met de kanonnen die ze hiervoor hadden. De vorige, dat waren kanonnen die getrokken werden. Deze hebben eigen rupsbanden. De bemanningen vechten nu ruim een maand met de kanonnen. Na een opleiding te hebben gehad van 40 dagen in Duitsland. Vergeleken met de vorige kanonnen zijn de howitzers een wereld van verschil, vertelt de kanonier. We komen aan en hoeven niks meer uit te klappen. En alles werkt automatisch. Niemand hoeft meer met granaten te rennen. We krijgen de coördinaten, schieten en zijn weer weg. Soldaat Roman denkt dat deze howitzers effectief zijn. De infanterie die we vuursteun verlenen is blij als we in het veld zijn. Met westerse artillerie zouden de afgelopen tijd 20 Russische munitiedepots zijn vernietigd. Dat zou verklaren waarom de Russen nu schijnbaar willekeurig Oekraïnse steden aan het bestoken zijn. Maar meer kanonnen zou wel beter zijn. En dat denkt ook een voormalig lid van de Oekraïense generale staf. Wie is het snelst? Daar gaat het om, volgens Igor Zdanov. Rusland dat zijn troepen hergroepeert, reserves aanvoert en dan de aanval kan hervatten. Of onze westerse partners die Oekraïne wapens leveren. Wie hier sneller is dan de ander zal de campagne winnen. En wat is je volgende opdracht? Vraag ik Mikolaj, die nog steeds onder de motorkap zit. Hij blijft even stil. Winnen, antwoordt hij dan. Mikolaj, geheimen geeft hij niet prijs, maar zijn hoop, daar is hij open over. Een verslag was dat inderdaad van Wessel de Jong. De personeelstekorten in de kinderopvang, zorg en techniek lopen waarschijnlijk alleen nog maar verder op. Want het mbo verwacht volgens de Telegraaf dat er de komende jaren veel minder studenten zullen zijn. Het ministerie van Onderwijs houdt rekening met een terugval van 40.000 mbo-studenten de komende 5 jaar. De daling komt door de vergrijzing en doordat de jongeren die er dan nog wel zijn meer en meer hoger onderwijs volgen. CBS Nieuws meldt dat ouders van slachtoffers van de schietpartij op een school in de Amerikaanse staat Texas ontevreden zijn over het onderzoek dat nu is gedaan naar het politieoptreden. De onderzoekscommissie van het Texaanse parlement constateert dat de politie te laat ingreep. De schutter kon ruim een uur lang zijn gang gaan en schoot 19 kinderen en 2 leraren dood. Een moeder van een meisje dat de schietpartij overleefde wil dat betrokken agenten hun verantwoordelijkheid nemen. Accountable needs to say, hey, I'm wrong. You're right. I was there. I did nothing to serve and protect y'all. And I'm stepping down. And I'm even going to turn in my badge because I'm a coward. Geef toe dat je een lafaard was en neem ontslag als agent, zegt een van de moeders. De Japanse Verenigingskerk heeft de brief vrijgegeven die de verdachte van de moord op oud-premier Abe had verstuurd. We hadden al eerder gehoord dat de 41-jarige Tetsuya Yamagami de kerk verweet dat zijn moeder er heel veel geld aan zou hebben gedoneerd. In de brief staat volgens de Japan Times meer over de link die er volgens de verdachte was tussen de verenigingskerk en oud-premier Abe. De verdachte beschrijft in de brief Abe als een van de meest invloedrijke sympathisanten van de verenigingskerk. Maar hij schrijft er wel bij dat de ex-premier niet zijn primaire vijand was. En in Knokke aan de Vlaamse kust barst het weer van de Nederlandse jongeren, ziet de verslaggever van het AD. Nederlandse agenten ondersteunen daarom ook hun Vlaamse collega's deze vakantieperiode. Vooral uit het Gooi komen tieners naar de badplaats, omdat in België al op jongere leeftijd gedronken mag worden, vanaf 16 jaar. Knokke hoort volgens een van de jongeren in een traditionele vakantiereeks. Het volgende jaar ga je dan naar Albufeira en het jaar erop Gersonisos. Gerso. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Nog maar 34 kilometer file in deze spits, die eigenlijk geen spits mag heten. De meeste vertraging heb je nog in het noorden. Het ongeluk op de A7 Groningen richting Afsluitdijk tussen Tjaddebert en Oudehaske, 10 minuten vertraging. Het is 16 minuten over 8. Ja, het is niet alleen heet in Nederland, maar ook droog. Het water in de Rijn staat al tijden erg laag en daardoor komt er zilt water via de zee het land in. Omdat een einde van die droge periode nog niet in zicht is, worden vandaag gemalen opengezet. Het doel is om meer water richting het westen te laten stromen. Jeroen Haan is dijkgraaf bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Goedemorgen, meneer Haan. Goedemorgen. Wat gaat er vandaag allemaal gebeuren? Vandaag gaan we inderdaad, zoals u al zei, een groot gemaal, een hele grote pomp bij het Amsterdam-Rijnkanaal gaan we aanzetten. Dat gemaal heet De Aanvoerder en dat is niet voor niks zo. Want dat zorgt ervoor dat er inderdaad een extra hoeveelheid water, zo'n 7 kuub per seconde, dat is ongeveer 7000 liter per seconde, richting het westen van Nederland kan worden gebracht. Want wat zijn de gevolgen als inderdaad te veel ziltwater via zee toch het land inkomt? Kunt u dat schetsen? Ja, zeker. Er zijn eigenlijk twee problemen die er op dit moment aan de hand zijn. Het ene is dat inderdaad door de droge periode er heel weinig regengeval is, heel weinig neerslag. En dat betekent dat er dus heel weinig zoetwater beschikbaar is voor planten. Daar heeft de natuur, de landbouw, heeft daar last van. Nou, in de diepere delen bij West-Nederland, bijvoorbeeld in de Haarlemmermeerpolder, daar komt grondwater dan omhoog. En dat grondwater dat bevat zout. Dat betekent dat de planten daar last van hebben. Die gaan daar slecht van groeien. En in het ergste geval gaan ze dood. Een tweede probleem is inderdaad wat u ook al schetste. Doordat er weinig afvoer uit de rivier de Rijn komt, dat duwt normaal gesproken het zoute water wat bij Rotterdam en bij IJmuiden zeg maar het land binnenstroomt, duwt dat een beetje terug. En ook daar zien we dus dat nu bijvoorbeeld bij Gouda, waar zoet water normaal gesproken binnengelaten wordt, dat daar het terugdringen van die zouttong, dat daar minder water voor beschikbaar is. Dus we zijn nu met alternatieve routes zijn we aan het werk. En dat heet de klimaatbestendige wateraanvoer. En hoe bijzonder is het eigenlijk dat deze maatregel, het aanzetten van die gemalen, dat die maatregel genomen wordt? Ja, inmiddels hebben we het wel al een paar keer gedaan. In 2003, in 2011, in 2018. En dan gaan we nu dit jaar dat weer doen. Maar toen we deze maatregelen verzonnen, toen we de klimaatbestendige wateraanvoer gingen aanleggen, toen dachten we dat het ongeveer 1 keer in de 10 jaar nodig zou zijn. Dus wat je ziet is dat het minder bijzonder is. En dat is aan de ene kant goed, want we hebben nu geoefend met het systeem en het werkt. Aan de andere kant is natuurlijk als gevolg van de klimaatverandering en het extremere weer, moeten we hem vaker inzetten. En dat is wel verontrustend. Maar kan dat eigenlijk onbeperkt, dat water naar het westen pompen? Nou, op dit moment hebben we het water uit het Amsterdam-Rijnkanaal, dat is er nog echt ruim voldoende. Dus wat dat betreft kunnen we nu echt, zo lang als het nodig is, en dat kan best een paar weken tot zelfs een paar maanden zijn, kunnen we dat water richting het westen pompen. Maar wat je wel ziet is dat de rivierafvoer in de Rijn, die gaat nu ook wel naar een heel laag niveau. En dat zou rond deze tijd van het jaar wel eens echt een laagrecord kunnen gaan worden. En dat is ook wel verontrustend. En het heeft ook gevolgen voor de pleziervaart, hè? Er wordt gepompt in het stuk bij het Amsterdam-Rijnkanaal. Ja, het wordt uit het Amsterdam-Rijnkanaal gepompt op de Leidse en de Oude Rijn. En dan gaat het richting Bodegraven. Maar tussen het Gemaal de Aanvoerder en de Haanwijkersluis, daar moeten we nu het water als eerste omhoog gaan pompen. En om te voorkomen dat het dan terug het Amsterdam-Rijnkanaal in pompt, sluiten we daar de sluizen. Dus het klopt, daar kun je dus niet meer varen. En ook bij de Haanwijkersluis in Harmelen sluiten we de sluizen. We hebben geprobeerd vorige week al de mensen die daar boten hebben, die daar wonen, allemaal goed te informeren. Dus ze zullen er niet door verrast worden. En we zullen ook nog de sluis bij Bodegraven dichtzetten. Die gaat dan nog maar 4 keer per dag gaat die open. Dus het is vervelend voor de mensen die nu dachten van, nou, we gaan daar lekker met onze bootjes varen. Maar helaas kiezen we er nu wel voor, omdat het belang van natuur en landbouw om voldoende zoet water daar te hebben, dat gaat in dit geval voor. Ja, u had het net al over het klimaat. Inderdaad, met de opwarming van de aarde is de verwachting dat Nederland natuurlijk nog veel vaker te maken zal krijgen met droogte. Zijn de maatregelen die u nu kunt nemen voldoende om nog ergere droogtes in de toekomst op te vangen? Nou, we denken eigenlijk van niet. En dat betekent dat we die klimaatbestendige wateraanvoer, daar rekenen we nu dat we 7000 liter per seconde kunnen aanvoeren. En de bedoeling is dat we die volgend jaar of het jaar daarna ongeveer kunnen opschalen, zodat die ongeveer 15 kuub per seconde kan aanleveren. Dat doen we door op meerdere plekken nog gemalen daarvoor klaar te maken, maar ook de rivieren en de waterwegen die dan zo naar het westen leiden, om die daarvoor klaar te maken. Maar dat geldt in Laag-Nederland, in Hoog-Nederland, waar we dus op de hogere zandgronden zitten. Ook daar wordt meer nagedacht over maatregelen. En wat we daar proberen te doen is het water zoveel mogelijk wat er is vast te houden. En dat betekent dat we dat de sponswerking van de bodem proberen te benutten, dus dat je het in de bodem opslaat, maar ook in de wateren om daar meer sluizen en stuwen dicht te zetten, zodat je het water niet zo snel afvoert, maar echt probeert vast te houden in het gebied. Dank u wel, Jeroen Haan, dijkgraaf bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Start to lose your mind. Cop you a drink, go ahead and rock your ice. Cause we're celebrating, no more drama in our life. With a great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you, leave your situations out the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's get it. De altijd geweldige Mary J. Blige. Een hit uit 2001 alweer. Jeetje mina. Family Affair. Ja, de tijd gaat snel, Roos. Goedemorgen. In de studio Roos Abelman. Wat gaan jullie zo bespreken in stand.nl? Ja, het wordt warm. Het zal je niet ontgaan zijn. Ja. Twee dagen lang temperaturen van boven de 30 graden. Het kwik kan morgen zelfs oplopen tot 37 graden. En vandaag is er ook het Nationaal Hitteplan ingegaan. Drink veel water, span je niet te veel in. Nou, de hitte duurt niet zo lang, hè, twee dagen. Maar volgens de KNMI stijgt niet alleen de gemiddelde temperatuur hier, maar nemen ook de hitte-extremen in Nederland toe. Komt door klimaatverandering. Maar ook in verschillende steden wordt het steeds warmer, omdat ze warmte vasthouden vanwege de verstening. Nou, er worden allerlei maatregelen genomen. Een paar simpele voor de korte termijn. De vierdaagse in Nijmegen begint een dag later. Dat is de oplossing. Ja. Voor de langere termijn worden mensen bijvoorbeeld geadviseerd: haal tegels uit je tuin, om maar even wat te noemen, om die warmte uit steden te halen. Wij praten vandaag over de stelling: we moeten ons meer aanpassen aan de hitte. En de vraag is: wat is uw idee daarbij? Hoe komt u deze dagen door? Trekt u zich wat aan van uw oproep om niet te veel te gaan bewegen? Wat doet u met uw huisdier? Is ook een probleem. Hoe houdt u die koel? En wat doet uw werkgever? Heeft de werkgever ook een hitteprotocol ingesteld? Of heeft u gewoon de komende dagen vrijgenomen? Kan ook nog. Heeft u ideeën over hoe de hitte in de toekomst te beperken? Richten we ons nog te weinig op groene oplossingen? Kortom, praat mee over hoe we ons meer moeten aanpassen aan de hitte. Bel ons 0800 1101. Dat zometeen. Zo, die hebben het zwaar op kantoor. Gelukkig is de administratie een stuk lichter geworden. Met Snelstart weet je hoe je er financieel voor staat. Nu en ten opzichte van andere maanden of seizoenen. Ook krijg je inzicht in welke kosten je maakt en waar. Snelstart maakt de administratie en de zakelijke dienstverlening een stuk lichter. Snelstart.nl/gemak. Slim en zonder zorgen uw auto verkopen? Laat uw auto dan geheel vrijblijvend veilen door slimverkocht.nl. Via de veiling profiteert u van het grote en betrouwbare internationale netwerk van Das Automotive. Ook voor zakelijke klanten. Verkoop uw auto slim, betrouwbaar en snel via slimverkocht.nl. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. snelstart.nl/gemak. NPO Radio 1. Het is 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. De overheid hoeft het bedrijfsleven geen ongerichte steun te geven om de eventuele gevolgen van een energiecrisis op te vangen. Volgens de Nederlandse Bank zal de schade voor de meeste sectoren beperkt blijven. Daarover schrijft het FD. Bovendien hebben veel bedrijven het afgelopen anderhalf jaar recordwinsten geboekt, aldus DNB. Zeker 3 doden zijn er gevallen bij een schietpartij in een winkelcentrum in Greenwood in de Amerikaanse staat Indiana. De schutter werd uiteindelijk doodgeschoten door een gewapende omstander. Over de identiteit van de dader en van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Bij een etnisch conflict in Sudan zijn tientallen mensen omgekomen. Ook zijn er meer dan 150 gewond geraakt. De onlusten in het zuiden van het land ontstonden afgelopen week na de dood van een boer. Achterliggende oorzaak is een conflict over land. Nederland krijgt er dit jaar waarschijnlijk 350 miljonairs bij, vooral door migratie, blijkt uit navraag van de NOS bij een toonaangevend migratieadviesbureau. Volgens dat bureau zijn er redelijk veel expats-miljonairs uit het Verenigd Koninkrijk naar Nederland verhuisd. Andere populaire Europese bestemmingen zijn Portugal en Griekenland. En het RIVM heeft voor vandaag het Nationaal Hitteplan voor het hele land in werking gesteld. Iedereen krijgt het advies om de komende dagen goed te drinken en zich niet te veel in te spannen. Er is ook een smogwaarschuwing afgegeven omdat de luchtkwaliteit in een deel van Europa slecht kan zijn vanwege een combinatie van hitte en luchtvervuiling. En we blijven bij het weer. Weerplaza, Roosmarijn Knol. Wat kun jij nog meer vertellen over die tropische temperaturen? Nou, die tropische temperaturen hebben te maken met hele warme en droge lucht die vanuit het zuiden van Europa dichterbij komt. Momenteel bevindt zich ook nog wat sluierbewolking boven ons land, voornamelijk boven het noorden. Maar door die droge lucht gaat ook die bewolking steeds meer oplossen. Dus vanmiddag schijnt de zon voluit en in die warme lucht kan de temperatuur dan echt flink oplopen. Zo'n 30 graden in het noorden van het land. In het zuiden de hoogste temperaturen, daar zo'n 35, misschien lokaal 36 graden. Er staat een zwakke zuidelijke wind, maar op de stranden steekt in de loop van de dag wel een zeewind op. Dus daar zal de temperatuur een paar graden geleidelijk omlaag gaan. Maar die warmte blijft nog lang hangen. Ook vanavond en vannacht heldere condities, maar afkoelen doet het niet of nauwelijks. In de buitengebieden zo'n 16 tot 20 graden. Maar in stedelijk gebied blijft die temperatuur boven 20 graden hangen. En dan spreken we van een tropennacht. En na die tropennacht komt weer een tropendag, morgen, hè? Klopt, morgen dan bereikt echt de warmste lucht onze omgeving. Gaat de temperatuur nog wat verder oplopen. Opnieuw in die droge lucht nauwelijks bewolking, dus volop zonneschijn. En dan wordt het zo'n 35 graden in het noorden van het land. En in het uiterste zuiden dan weer de hoogste temperaturen. Op grote schaal 39 graden en misschien lokaal ergens net 39, nog wat. Lokaal misschien net 40 graden. Dan gaan we naar Jolanda van der Velde, de situatie op de wegen. De vakantiespits, ja, 40 kilometer staat er nu. De meeste van die files leveren amper 5 minuten vertraging op. Het ongeluk dat levert nog steeds zo'n 10 minuten vertraging op in het noorden van het land. Dan heb ik het over de A7 Groningen richting Afsluitdijk. Tussen Tjallebert en Oudehaske staat nog 4 kilometer. Deze zomer volledig ontzorgd erop uit op een nieuwe elektrische fiets. Lease hem voor een vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en pechhulpservice via leasegemak.nl. Want leasegemak is fietsgemak. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. Allianz Direct, je auto-, woon- en reisverzekering onder één dak. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Een internationale expeditie op Spitsbergen, georganiseerd door Nederlandse wetenschappers, wordt al dagenlang gehinderd door ijsberen. De onderzoekers kunnen geregeld het expeditieschip niet af vanwege de rondstruinende dieren. Helene Ecker, onze klimaatspecialist, zit ook op dat schip. Helene, voordat we het hebben over ijsberen, wij zuchten hier onder de hitte, maar dat is bij jou heel anders, hè? Ik hoor inderdaad dat het bij jullie wel heel erg heet is. Hier is het, ik geloof dat het vandaag iets van 6, 7 graden boven nul is. Dus inderdaad een heel stuk kouder. Want zijn er over die ijsberen gesproken? Er zijn dus veel meer ijsberen dan verwacht? Ja, er zijn er hier in de buurt. Hè. We zitten in het oosten van Spitsbergen. En er zijn op verschillende plekken al zo'n 10 van die ijsberen gezien. En waarschijnlijk zijn er tientallen meer. Maar die zie je dan niet vanwege heuvels in het landschap. Nou, volgens mensen die hier vaak komen, komt dat omdat het zeeijs in het Noordpoolgebied dit jaar heel snel is weggesmolten. En daardoor hebben veel ijsberen het moment gemist dat ze op het ijs moeten zijn. En omdat dat ijs nu weg is en een heel stuk verderop richting de geografische Noordpool ligt, moet ik zeggen, moeten die ijsberen nu op het land blijven totdat het zeeijs in de winter weer aangroeit. En wat betekent dat voor de expeditie? Nou ja, dat het onderzoek van die wetenschappers dat aan land moet plaatsvinden, dan dus niet kan gebeuren. Of, zoals afgelopen weekend, gisteren, de onderzoekers en ikzelf wel aan land zijn, maar heel snel geëvacueerd moesten worden omdat er zo'n ijsbeer onze kant op kwam. Nou ja, toen moesten we dus heel snel weer in een rubberboot naar het grote expeditieschip terugvaren. En was dat toch wel een spannende gebeurtenis voor de onderzoekers en wellicht ook voor jou? Nou, de ijsbeer was met het blote oog goed te zien. En hij kwam ook echt duidelijk onze kant op gelopen. Maar hij was nog wel ver weg, gelukkig. En je moet ook wel bedenken, er gaat altijd als er mensen van dit schip afgaan aan de vaste wal, dan gaat er iemand met een geweer mee. Niet om die ijsbeer dan dood te schieten, want dat gebeurt eigenlijk vrijwel nooit, zeggen ze. Maar wel voor de zekerheid. Want ja, een ijsbeer is wel gevaarlijk voor de mens. Ze zijn enorm sterk en ze zoeken dus naar voedsel hier. En dat het er nu zoveel zijn in het gebied waar jullie zitten, is dat een gevolg van de klimaatverandering? Nou ja, dat lijkt wel echt een van de oorzaken te zijn. Want dat zeeijs, dat smelt steeds vaker, heel snel en vroeg in het jaar weg. Ja, en dat is dus geen goed nieuws voor de ijsbeer. Want hij kan hier op het land geen zeehonden vinden om te eten. Hij moet dus ander voedsel zoeken. Nou, ik begrijp van bijvoorbeeld de expeditieleider hier, die zegt, ja, ze eten echt heel veel eieren van ganzen. Of ze proberen een rendier of een vogel te vangen. Ze eten nu soms zelfs gras. Hè. Dan zie je ze gewoon gras grazen om de honger te stillen. Maar daarmee redden ze het dan vaak niet. Hè? In ieder geval de jonkies niet. Die overleven hier doorgaans niet. Hoe gaat het overigens verder met die expeditie? Nou, er zijn wel meer tegenslagen dan alleen ijsberen. Hè? Want daarnaast konden we een keer niet aan land vanwege mist. Hele dikke mist. En een keer niet vanwege te hoge golfslag. Want wat ik net al zei, als je aan land wil, moet je eerst op zee overstappen op zo'n klein rubberbootje. Bovendien is er nu ook nog corona uitgebroken aan boord. Gelukkig zijn de mensen niet al ernstig ziek, wat ik ervan hoor. Maar goed, los daarvan, van die tegenslagen, zijn de wetenschappers toch al wel een paar keer aan land gegaan. En hebben dan ook snel heel veel monsters genomen. Hè. Monsters, dus bijvoorbeeld van plantjes of bodemmonsters of van zoet of zout water. En die nemen ze dan mee aan boord of straks terug in Nederland om daar dan te analyseren en te onderzoeken wat is nou het effect van die snelle klimaatverandering hier. En ja, ze hopen natuurlijk de komende week dat nog veel vaker te doen. En gelukkig als ik nu naar buiten kijk, dan is het weer rustig en hopelijk lukt het dus vandaag ook. Dankjewel Helene Ecker en doe voorzichtig daar met al die ijsberen. Klimaatspecialist van de NOS bij die internationale expeditie op Spitsbergen. Het is 8:30, wilde ik zeggen. Het leek gisteren een slaapverwekkende etappe te worden in de Tour. Tot plotseling toch de vlam in de pan sloeg met de val van Kruiswijk en ook gele truidrager Vingegaard. Gio Lippens, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, dat laat maar weer zien. Je weet bij de Tour nooit wat er kan gebeuren. Hè? Nee. Je kunt nooit op je lauweren rusten en denken, dit is een veredelde rustdag. En we gaan daarna de echte rustdag in en dan de Pyreneeën. Kortom, we doen het een beetje rustig aan. Want er gebeurt op zo'n moment van alles. Hè. Die val van Kruiswijk, het gebeurde op het moment dat er demonstranten in één keer op de weg gingen zitten. De kopgroep moest daardoor afremmen. De kopgroep die een minuutje of twee voorsprong had. En daarachter, in het peloton werd ook geremd. Blijkbaar heeft Kruiswijk dat te laat doorgehad. En die knalde achterop een voorganger en viel op de weg. ontzette zijn schouder uit de kom. En dat kregen ze niet meer terug in de kom. En dat betekende dat hij de Tour moest verlaten. Ja, en dat betekent dat de Jumbo-Visma, nadat ze Roglic, Primoz Roglic, hè, dat was toch eigenlijk de kopman voordat ze aan de Tour begonnen. Maar die raakten ze kwijt, omdat hij natuurlijk al eerder in deze Tour gevallen is. Ook op zijn schouder, hetzelfde verhaal, schouder uit de kom. Maar die had veel te veel last van die blessure. En dat betekent dus in één keer dat ze dus twee belangrijke helpers kwijt zijn voor de gele truidrager, voor Jonas Vingegaard. En Vingegaard zelf kwam ook nog ten val gisteren. Ook al een ongelukkig momentje, viel over Thijs Benoot heen, een ploeggenoot. Maar dat liep allemaal gelukkig voor hem dan tenminste goed af. Maar wat zijn nu de gevolgen voor Jumbo-Visma? Komen ze hier nog uit of is het einde voor deze? Ja, ze komen er wel uit, denk ik. Het punt is alleen dat er werd altijd gezegd, de ploeg van Tadej Pogacar, hè, de voornaamste belager, de winnaar van de afgelopen twee Tour de France, die ploeg die was niet zo sterk als de ploeg van Jonas Vingegaard. Dus de Emirates, hè, de ploeg van Pogacar, was minder sterk dan Jumbo-Visma, de ploeg van Vingegaard. En zij waren al twee helpers kwijtgeraakt in de loop van deze Tour bij Pogacar. Maar ja, nu is dus Vingegaard ook twee helpers kwijt. En dat zijn nou niet de onbelangrijkste helpers. Roglic is toch eigenlijk de meesterknecht had dat moeten zijn van Vingegaard. En ook Kruiswijk is een hele belangrijke man in de bergen. Dus ja, wat dat betreft is dat overwicht van die Jumbo-Visma-ploeg is toch wel verdwenen. En ja, dat zou eventueel in die laatste week, als we de bergen opnieuw ingaan, de Pyreneeën opnieuw ingaan, zou dat een rol kunnen gaan spelen. Want het lijkt alsof ze toch iets minder risico nemen. Het rijden van Wout van Aert, die werd op het laatst nog geklopt in de sprint. Zijn ze wat voorzichtiger geworden? Ja, dat was ook wel een bijzonder verhaal. Wout van Aert zat aanvankelijk in de kopgroep en die werd ineens teruggefloten door zijn ploegleiding. Dat kan ook te maken hebben met het feit dat die kopgroep eigenlijk kansloos was en dat ze dachten, Wout van Aert kan beter in het peloton rijden en dan uiteindelijk mee sprinten, want dat kan die ook als de beste. Maar ja, na die valpartij van Kruiswijk, toen merkte je toch wel dat de ploeg een beetje op twee gedachten hinkte en dat ze toch wel van Aert ook de opdracht hebben gegeven, neem nou niet te veel risico in die sprint. Want als jij ook nog eens een keer uitvalt, Wout van Aert is op dit moment misschien wel de sterkste renner gewoon in de hele Tour. Hij kan alleen wat minder goed klimmen dan Vingegaard, dus staat hij niet zo hoog in het klassement. Maar als ze Wout van Aert nog een keer kwijt zouden raken, dat zou echt een enorme aderlating zijn. Hij sprintte gisteren wel mee, maar goed, hij kwam net tekort uiteindelijk in die sprint tegen een Belg, tegen Jasper Philipsen. Nee, maar ik kan me zo voorstellen dat Wout van Aert nu toch een hele belangrijke rol gaat krijgen in het beschermen, met name van zijn kopman, van de gele truidrager. Vandaag is de laatste rustdag. Hierna hebben we nog één week. Wat kunnen we verwachten in die laatste week? Ja, bergen. Heel veel bergen. We krijgen morgen een etappe naar Foix. Dat is eigenlijk een beetje het voorgerecht van wat we later deze week gaan krijgen. Want daar zitten wel twee cols al in van de eerste categorie. Dus dat is echt een Pyreneeënrit, een bergrit. Daarna gaan we naar Peyragudes, aankomst op hoogte. Daarna naar Hautacam, ook weer aankomst op hoogte. Dus dat zijn echt twee ritten waar de beslissingen gaan vallen, denk ik, wat betreft de gele trui. En waar ongetwijfeld Tadej Pogacar toch zint op revanche op Jonas Vingegaard, de man die nu in die gele trui rijdt. En dan krijgen we nog een overgangsetappe, we krijgen nog een tijdrit. En tot slot die vlakke etappe naar Parijs, waarin normaal gesproken niks mag gebeuren voor het algemeen klassement. Maar die dagen daarvoor, die boezemen toch echt wel angst in. Ja, gisteravond werden alle renners getest op corona. Zijn daar nog verrassingen uit voortgekomen of was iedereen gezond? Nou, ik heb nog geen uitslagen gezien en dat is wel verrassend, want laten we eerlijk zijn, de vorige week met die eerste rustdag, de eerste echte rustdag, toen werd er ook getest de avond ervoor en toen sijpelde de positieve berichten. En positief, dat betekent dan negatieve tests. Ja. Ja, laten we daar geen misverstanden over bestaan. Maar toen sijpelde al door dat er niemand positief was bevonden. Dat werd wel een beetje lacherig ontvangen. Want statistisch gezien, op 100 en, wat waren het er toen, 165 renners, dat er niemand positief is, dat zou wel heel erg raar zijn. En daarna, de dagen daarna, kregen we dus inderdaad een aantal positieve coronagevallen. Dus wat dat betreft werd die test een beetje in twijfel getrokken. En nu is het heel stil. Dus er komt vandaag nog een uitslag, want dat moet wel. En dan krijgen we te horen of er nu wel positieve gevallen tussen zitten. En het is natuurlijk altijd wel een beetje duimen dat daar niet een van de belangrijke klassementsmensen bij zit, als er al een positief geval is. Want het zou natuurlijk zonde zijn als de Tour beslist wordt door een virus en niet door de capaciteiten van de renners. We wachten met spanning af. Dankjewel, Gio Lippens. De Tour caravane rijdt dwars door Frankrijk. Maar wat weten Nederlanders nou eigenlijk echt van het land? Correspondent Frank Renaud kent de waarheden en clichés van La Douce France. Het is geen geheim, Fransen spreken slecht Engels. Maar 1% van de Fransen zegt zelf dat hij of zij uitstekend Engels spreekt. Maar 6% zegt goed Engels te spreken. Natuurlijk zijn er verschillen. Jongeren spreken veel beter Engels dan ouderen. Maar gemiddeld is het niveau nog steeds bedroevend. In de jaarlijkse ranglijst van beste Engels sprekende nationaliteiten staan de Fransen op de 31ste plaats. De reden? In Frankrijk wordt alles nagesynchroniseerd. Films uit Hollywood, Britse politieseries, Scandinavische thrillers. In Frankrijk spreken al die Amerikanen, Britten en Scandinaviërs Frans. Alle stemmen worden opnieuw in het Frans ingesproken. De Fransen hebben nog nooit George Clooney echt horen praten. En dan is er het televisienieuws. Geloof het of niet, maar als er ergens in de wereld iets gebeurt, dan weet de Franse tv altijd degene ter plekke te vinden die Frans spreekt. Een tsunami in Azië, een schietpartij in Amerika. Er komen in Frankrijk alleen maar Frans sprekende ooggetuigen in beeld. Weet u trouwens wat de Fransen het leukst vonden aan de verkiezing van Joe Biden tot president van Amerika? Dat hij eigenlijk Joe Robinette Biden heet. Want Robinette, dat is een Frans woord. Schreven Franse kranten, meldden de Franse tv en berichten de Franse radio. Alsof die ene Frans klinkende tussennaam van Joe Biden het belangrijkste verkiezingsnieuws was. De Fransen denken dat Frans een wereldtaal is, dat iedereen in de wereld Frans spreekt. Want dat zien ze elke dag op tv. Ja, er wordt veel Frans gesproken, maar vooral in Afrika. En dat heeft meer te maken met het koloniale verleden van Frankrijk dan met de schoonheid van de taal. Frank Renaud was dat. Ajax-aanvaller Mohamed Itaharen wordt geïntimideerd en bedreigd. Meldt de Telegraaf. De bedreigingen komen volgens de krant niet van fans. Itaharen krijgt van Ajax de tijd om een aantal zaken in de privésfeer te regelen. Hij was al een week afwezig bij Ajax en is ook niet mee op trainingskamp naar Oostenrijk. Via de officiële clubkanalen meldt Ajax dat Itaharen niet fit is en daarom niet mee op trainingskamp gaat. Maar volgens de Telegraaf is dat dus niet de echte reden. Interim hockeybondscoach Jamilon Mulders heeft in stijl afscheid kunnen nemen van zijn team. De Nederlandse vrouwen zijn voor de derde keer op rij wereldkampioen geworden dankzij de 3-1 winst op Argentinië. Oranje heeft een bewogen periode achter de rug. Er heerste een angstcultuur in de ploeg. Daarom moest bondscoach Alison Anan opstappen. Jamilon Mulders nam het stokje toen over en zegt nu na afloop bij Ziggo Sport dat het een moeilijke taak was. Het was voor iedereen uitdagende, niet op, in ieder moment helder. Het was niet iedereen duidelijk wat hebben we en wat doet het met mij. En het heeft iedereen echt energie gekost. Maar goed, uiteindelijk wel voor de derde keer wereldkampioen. Dat is in ieder geval een opsteker. Ja. Paul van As neemt nu Mulders taak over. Vanaf september is hij de nieuwe bondscoach van de Nederlandse hockeyvrouwen. Biljarter Dick Jaspers heeft bij de World Games in Birmingham in de Verenigde Staten goud gewonnen. In de finale versloeg Jaspers de Colombiaan José Juan García. Omroep Brabant schrijft over Jaspers, die ook al 5 keer wereldkampioen is geweest. De World Games die worden eens in de 4 jaar georganiseerd. Er staan 32 sporten op het programma die niet olympisch zijn. En voor Jaspers is dit misschien wel zijn allerbelangrijkste toernooi. Ja, het zijn eigenlijk onze Olympische Spelen. Je weet dat biljarten natuurlijk niet olympisch is. Dus dit ervaren we een beetje als de Olympische Spelen. Dus eigenlijk misschien is het misschien wel het allerhoogste wat je kunt winnen. En het is ook natuurlijk een heel bijzonder evenement. Je ziet andere sporten. We spelen ook met de pool en de snoekerspelers. Het was een sterke bezetting ook dit keer. En ja, ik heb nu 2 keer goud, 2 keer zilver. 6 deelnames, ja, dat is natuurlijk een prachtige eerlijst. Er zijn trotse biljarter Dick Jaspers. En een bijzonder bericht nog uit de MLB, de hoogste Amerikaanse honkbalcompetitie. With the second pick in the 2022 MLB draft, the Arizona Diamondbacks select Drew Jones, an outfielder from Wesleyan High School in Norcross, Georgia. Daar kwam de naam al even voorbij. Drew Jones, dat is de zoon van de legendarische Oranje International Andrew Jones. Die is nu als tweede gekozen bij de jaarlijkse draft. Honkbalclubs mogen dan jonge talenten kiezen. En Jones Jr. werd eruit gepikt door de Arizona Diamondbacks. Jones wordt gezien als een van de grootste honkbaltalenten ter wereld. Na afloop werd hij via een videoverbinding nog even gebeld. En horen we dat er een feestje wordt gevierd in Huize Jones. It was exciting just to be out there and be able to, you know, take all this in with my family and friends. Daar ging de confetti kanon door de kamer. Nou, althans, de confetti ging door de kamer, het kanon niet.

Zonder psychologische hulp gaat de geestelijke toestand van vluchtelingen uit Mariupol hard achteruit, vreest Oljena. Zij kunnen zichzelf namelijk niet goed redden. U hoorde Oljena Hiebert in een bijdrage van buitenlandredacteur Gim Balduk. Op den duur wordt het misschien wel mogelijk voor Oekraïense psychologen om officieel in Nederland aan het werk te gaan. Want een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een motie daarover van D66-Kamerlid Anne-Marijke Pot. Het is 9:06. In de vertrekhal van Nederlandse luchthavens zijn sinds vandaag foto's te zien van voortvluchtige veroordeelde criminelen. Dat schrijft de Telegraaf vandaag. Gerben Wilbrink is officier van justitie bij het landelijk parket van het Openbaar Ministerie en verbonden aan de speciale politieeenheid die criminelen opspoort. Goedemorgen, meneer Wilbrink. Goedemorgen. Waarom heeft u gekozen voor deze methode? Ja, het gaat om mensen die veroordeeld zijn voor heel ernstige misdrijven. Die bevinden zich dan in het buitenland. En vaak in het buitenland waar we ze dan niet vandaan kunnen halen, omdat we daar geen uitleveringsverdrag mee hebben. En vervolgens willen die mensen natuurlijk wel heel graag naar Nederland halen om hun straf uit te zitten. Dat is belangrijk voor slachtoffers, maar ook voor de samenleving. En dat doen we omdat wij denken dat deze mensen vermoedelijk een valse identiteit hebben. Zich wel in het buitenland bevinden en dan gaan reizen. En daarom roepen we nu reizigers op om naar ze uit te kijken als ze zich in het buitenland bevinden. En om wat voor criminelen gaat het? Wat hebben ze op hun kerfstok? Het gaat om mensen die zijn veroordeeld voor feiten van 4 jaar of meer. En dan moet je denken aan moord, doodslag, gijzelingen. Dat soort zeer ernstige feiten. En ze zijn dus al een tijdje voortvluchtig? Ja, ze zijn al een tijdje voortvluchtig. Ze zijn ook veroordeeld in Nederland. We hebben ze ook al geprobeerd op andere manieren aan te houden en in Nederland in de gevangenis te krijgen. Maar dat is tot op heden dan helaas niet gelukt. En daarom vragen we nu ook de hulp van het publiek om uit te kijken als ze op reis zijn naar deze mensen. Om dan ook de politie te tippen als ze zich ergens zien lopen. Ja, dus mensen kunnen dan de politie bellen. Wat zijn nog andere opties die mensen hebben als ze inderdaad die foto's zien? Op politie.nl staan alle foto's genoemd, ook waarvoor mensen veroordeeld zijn. En daar staat ook precies beschreven wat je kunt doen. Je kunt bellen, je kunt mailen. Dat is wel de vragen van mensen. Naar ze uit te kijken en de politie te informeren. En opmerkelijk, die actie loopt tot eind deze maand, 31 juli. Waarom loopt het niet veel langer? We hebben gekozen voor een korte periode, zodat er heel veel aandacht voor is. We hebben natuurlijk altijd aandacht voor dit soort zaken. We zijn het hele jaar bezig om te proberen deze mensen te vinden. Maar juist in deze vakantieperiode, dat veel mensen op vakantie gaan en vertrekken in deze tijd, vragen we er nu extra aandacht voor om naar uit te kijken. En vragen we de hulp van het publiek om deze mensen naar Nederland te halen, om hier een straf uit te zitten. Want je zou zeggen, laat die foto's daar gewoon het hele jaar doorhangen. Dat zou op termijn misschien kunnen, maar we vragen nu in ieder geval op dit moment 2 weken lang deze bijzondere aacht voor deze mensen. Het gaat om 8 veroordeelden. En ja, het is in die zin nieuw dat we dit doen. En we gaan natuurlijk ook kijken hoe dat verder verloopt. Maar met deze actie hopen we heel veel publiciteit te genereren en ook voor elkaar te krijgen om deze mensen alsnog in het buitenland aangehouden te krijgen en naar Nederland te krijgen om hier een straf uit te zitten. Dank u wel, Gerben Wilbrink, officier van justitie en betrokken bij de speciale politieeenheid die zich bezighoudt met het opsporen van voortvluchtige criminelen. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs.

Want jarenlang is mbo'ers natuurlijk een moeilijke toekomst voorgehouden. Door automatisering onder meer zouden ze overbodig worden. En voor veel beroepen, u zei het al, werden hogere opleidingseisen gesteld. Maar hoe kunt u dat beeld draaien inderdaad dat zij goud in handen hebben en dat mbo'ers toch de ruggengraat zijn van de economie? Ja, nou, ik denk dat corona daarbij heeft geholpen. Hè? Want je zag in al die cruciale beroepen waar we als samenleving voor corona dachten dat het allemaal vanzelfsprekend was. En het blijkt helemaal niet zo te zijn. Een simpel voorbeeld is de horeca bijvoorbeeld. Maar ook in de zorg natuurlijk. Dat heeft ons enorm geholpen, denk ik. En ook ons als samenleving. Alleen, we zien dat nog te weinig jongeren kiezen voor het mbo. En dat komt niet alleen maar door deze jongeren zelf, maar ook door hun eigen omgeving. Dat ouders ook denken dat hoger beter is. Wat absoluut niet het geval is, in onze mening. En daar moeten we denk ik als samenleving ons achter de oren krabben. Maar hoe zorg je er nou voor dat die kinderen volgend jaar of het jaar daarop wel degelijk kiezen voor het mbo? Nou, een paar dingen zouden we als samenleving moeten doen. Hè. Al op de lagere school in aanraking laten komen met mbo-beroepen. Vroeg beginnen, daar moet je geduld voor hebben. In het VO ook wat meer het bedrijfsleven in het VO brengen om te kijken van ja, welke mogelijkheden zijn er. Het VO, het voortgezet onderwijs. Ja, voortgezet onderwijs. En we kiezen nu, hè, we laten jongeren op hun 12e kiezen wat ze later willen worden. Nou, ik wist niet wat ik wilde worden op mijn 12e. Ik weet niet of u dat wist. Ja, maar wist het wel, maar goed. Dus dan en ik doe het nu ook, ja. Ja, dat is vrij uniek. Ja, de jongeren weten dat niet. En wij zeggen ook, laat die jongeren nou dat op een latere leeftijd kiezen. Als ze 14, 15, 16 zijn. En laten we die tijd gebruiken om ook al die beroepen wat beter over het voetlicht te brengen bij deze jongeren. Maar dat later kiezen, dat betekent wel echt een cultuuromslag in het onderwijs. Ja, zeker. Ja, maar dat hebben de 5 onderwijssectoren, hè, die hebben daar al eerder iets over opgeschreven, 2 jaar geleden. Hè, in de toekomst van ons onderwijs. En alle 5 zeggen ze ook, ja, we moeten die beroepskolom, zoals dat zo mooi heet, versterken. Hè, dus bredere brugklassen, latere selectie. Ja, daar moeten we echt naartoe als Nederland. Ja, vanmorgen, dat doen we niet. Ja, vanmorgen hadden we overigens in de uitzending een reportage over een nieuw themapark dat is geopend, waarbij alles is gericht op de bouwsector, want daar zijn natuurlijk ook grote tekorten. Mm. En ze hebben een pretpark gemaakt. Bouw het Nederland hoopt jonge kinderen op de basisschool al enthousiast te maken voor de bouw. Verwacht u dat dit soort projecten effect sorteren? Is dat de richting waarop jullie naartoe, waar jullie naar kijken? Ja, het gebeurt op meerdere plekken. Alleen daar moet je wel een lange adem voor hebben. Hè? Want groep 7 en 8, dat is 11, 12 jaar. En voordat deze jongeren de arbeidsmarkt opgaan, ben je 5, 6 jaar verder. Mm-hmm. Zijn minst. Dus we moeten wel, het is goed dat het gebeurt. Hè? Maar we zien meer van dit soort initiatieven. Hoe meer van dit soort initiatieven, hoe beter het is, denk ik. Voor ons als samenleving. In zijn geheel. Want we merken nu al, hè, ik weet niet of u zonnepanelen wilt bestellen, maar als u op dit moment zonnepanelen gaat bestellen, moet u heel lang wachten. Mm-hmm. Als u een loodgieter nodig heeft, moet u heel lang wachten. Als u een verpleegkundige nodig heeft, met sport, moet u wellicht ook wachten straks, omdat er een tekort aan is. Dus ja, dit soort initiatieven helpen, maar wel met een lange adem. Dank u wel, voorzitter van de MBO-raad, Adnan Tekin. We kijken nog even naar de weg met Jolande van der Velde. Door een ongeluk op de A1 Amersfoort Amsterdam staat er tussen Naarden en Muiden 9 kilometer. Er zijn 2 rijstroken dicht. Ze zijn al aan het opruimen. Dat gaat waarschijnlijk nog een kwartier duren. I can't remember that I ever felt like May in November. It's almost like you put my heart in a blender. When I met you I just had to surrender, surrender, yeah.

Nou ja, de reactie aan de redactie, daar hebben we altijd een hele mooie tune voor. En die komt nu niet, dus dat hebben we meteen de eerste reactie aan de redactie geraakt, al te pakken. Zelfs die, ik denk dat de computer, de geluidencomputer nu al over de 40 graden is. Maar over die coole huizentips van het item van zojuist kwam een Twitterreactie binnen van AJJ Dort. Op Twitter laat hij weten dat hij graag meer had gehoord over een andere oplossing voor dit probleem, het plaatsen van bomen. Want juist het verdwijnen van bomen uit steden zorgt voor hittestress, zegt AJJ Dort. Ja, klopt. Het is wel kort aangestipt in het langere gesprek dat ik eerder vanochtend had met Jeroen Kluk, is van de Hogeschool Amsterdam. Want het klopt inderdaad dat bomen ook kunnen helpen, al is het alleen maar omdat ze ook schaduw bieden. Maar het is niet een tip waar mensen nu op korte termijn voor deze twee dagen natuurlijk nog heel veel mee kunnen. Dus we gingen er niet te lang op door. Overigens hadden we wel onze verslaggever in Rotterdam. En daar ging het ook over hittestress en hoe zorg je ervoor dat steden koel blijven. En de persoon daar die vertelde dat je toch vooral ook gewoon lekker verkoeling kunt zoeken in parken. In die de bomen stad. Staan er al. En die bomen staan precies, er al, ja, hoorde precies. Net nog inderdaad. Ja. Onze klimaatspecialist Helene Ecker hoorde u ook vanmorgen. Daar was het maar 7 graden op expeditie op Spitsbergen. Lieve viel het op dat het geluid best wel helder klonk. Voor zo'n verre plaats had ik dat eigenlijk niet verwacht, schrijft ze. Zeker omdat soms bij mensen in Nederland de lijn wel eens weg kan vallen in deze uitzending. Dat is een understatement, inderdaad. Nou, dat kwam vooral doordat Helene gebruik maakte van een satelliettelefoon. Er is natuurlijk geen internetontvangst op het schip. En met zo'n satelliettelefoon gaat dat heel goed. Dat hoorden jullie gelukkig. Fijn, eindelijk een compliment over de lijnen in deze precies. uitzending. Ja, precies. Daar moeten we dan wel een hele dure satelliettelefoon voor neerzetten. Op een heel ver weg plek. Maar goed, inderdaad. Dank voor het compliment. Het was vroeg deze maandagochtend, rond 6:15 vertelde ik over de aandacht in de kranten voor de 3-1 winst van de Nederlandse hockeysters tegen Argentinië. En daarna nam jij het stokje over. Ja, we blijven nog even bij de WK-finale hockey. Die Nederlandse vrouwen moesten het dus opnemen tegen Australië. Ja, goed om te weten dat we 's ochtends vroeg veel luisteraars hebben die scherp zijn. Want het viel Rob, Nathalie, Tanja, Arjen, Hans, Monique, Roswitha, Marie, Henk en Karel op dat het hier misging met de tegenstander van Nederland. Want Australië wisten de Nederlandse dames natuurlijk al in de halve finale te verslaan. Ik was op vakantie, ik zeg er eerlijk bij. Ik heb die finale niet gezien, maar ik had wel iets beter op moeten letten. Het was 6:15. Eerste dag, het is maandag. Mag geen excuus zijn. Eigenlijk niet, maar goed, toch. Dan, sommige luisteraars vonden mijn uitspraak vanochtend ook even verwarrend. Zei ik nou ergens het woord, of de term serieus nieuws? Serieus nieuws? Serieus nieuws. Ja, je zei serieus nieuws. Nee, ik zei CBS nieuws. Maar ik zei het duidelijk niet duidelijk genoeg. Dat is duidelijk. Want bijvoorbeeld Sandra die liet weten dat ze dacht, is dit serieus nieuws? Ja, het was wel serieus nieuws, maar ik zei gewoon CBS nieuws. Alleen ook hier weer een leermomentje. Dat moet ik dus duidelijker articuleren, want dan is het niet goed overgekomen. Maar goed. 3 voor de dag. Wij gaan verder met serieus nieuws. Vandaag is er weer een stemming om te bepalen wie de nieuwe leider wordt van de Britse Conservatieve Partij. En daarmee premier van het Verenigd Koninkrijk. Nu zijn er nog 5 kandidaten. Na vandaag nog maar 4. En later deze week blijven de laatste 2 kanshebbers over, waaruit de conservatieven de opvolger van Boris Johnson kunnen kiezen. Het water in de Rijn staat erg laag en daardoor komt er zilt water via de zee het land in. Het einde van deze droge periode lijkt nog niet in zicht en daarom worden er maatregelen genomen in het Hoogheemraadschap de Stichtse Landen. Dijkgraaf Jeroen Haan. Vandaag gaan we een groot gemaal, een hele grote pomp bij het Amsterdam-Rijnkanaal gaan we aanzetten. Dat gemaal heet De Aanvoerder en dat is niet voor niks zo. Want dat zorgt ervoor dat er inderdaad een extra hoeveelheid water, zo'n 7 kuub per seconde, dat is ongeveer 7000 liter per seconde, richting het westen van Nederland kan worden gebracht. Het Veiligheidsberaad praat vandaag met staatssecretaris Van den Burg van Asielzaken over oplossingen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Volgens Leo Lucassen, hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis, ligt er al een werkbaar advies klaar van de Raad voor Openbaar Bestuur. En daarin staat onder andere: je zou eigenlijk toch gemeenten naar rato van hun inwoneraantal zou je moeten verplichten om met name kansrijke asielzoekers op te vangen en dat ook een wettelijke taak te maken. En daarmee voorkom je ook dat er hele, laat ik zeggen, hele grote centra alleen maar in die gemeenten komen die, nou ja, die zeggen oké. Tegen de staatssecretaris, dan doen wij het wel. Zeggen nee, dit zou iedere gemeente, afhankelijk van de inwoneraantallen, zou een bepaalde opvangcapaciteit moeten creëren en ook in stand moeten houden. En dat heeft ook nog als voordeel dat je veel sneller en gemakkelijk de integratie van degene die een status krijgen, dat je dat op gang kunt brengen. En zometeen in Spraakmakers. Wat wordt daar allemaal besproken, Roos? Simone, goedemorgen. Vandaag is Martin Sietalsing, politiechef Midden-Nederland, onze spraakmaker. Met hem gaan we het hebben over de inmiddels gepolariseerde stikstofkwestie. Afgelopen week deed hij een indringende oproep op sociale media: praat wil met elkaar. Hoe we dat moeten doen, daar gaan we het straks eens met hem over hebben. En Frank Hendricks is de gast, voorheen Rusland-correspondent, maar tegenwoordig politiek verslaggever bij de Volkskrant. En met hem praten we over bericht uit Moskou. Dat is zometeen bij Roos. Het is bijna 9:30, dus eerst nog de hoofdpunten van het nieuws. En ik wens u een hele fijne dag. NPO Radio 1.